رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر یعنی ثواب 20 یعنی 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بچیں بیکار باتوں سے، پڑھیں ایک کاش کثرت سے، تیرے محبوب پر ہر دم درود پاک ہم مولا. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیت المؤمن خیر من عمله، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. بذریعہ ابی وین، میرپور خاص، باب الاسلام، سندھ پاک، نقش بندی کابینہ، مرکز الاولیاء، لاہور، پنجاب، پاک زنجانی کابینہ، اور مدنی چینل کے ناظرین، اور فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز، باول مدینہ کراچی کے حاضرین. 22 سفر المظفر آج ہو گئی ہے. اس ماہ کو ماہ سفر المظفر اور امیر علیہ سنت سفر الخیر بھی فرماتے ہیں. اس میں میرے آقا اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت امام اہل سنت احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کا 25 سفر کو عرس مبارک منایا جاتا ہے، اور اسی ماہ مبارک میں 20 سفر المظفر کو حضور داتا گنج بخش علی حجویری، سید ابو الحسن علی بن عثمان حسنی حجویری جنیدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک بھی منایا جاتا ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اللہ اس کے رسول کی محبت دی جاتی ہے. صحابہ و اہل بیت اور اولیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت بھی ہمیں دی جاتی. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا کچھ ذکر خیر سنتے ہیں اور رحمتوں سے دامن بھرتے ہیں. 400 سنے ہجری میں آپ کی ولادت با سعادت ہوئی، 1000 سال سے زیادہ ہو گئے. شہر کا نام ہے غزنی اور ملک ہے افغانستان. اور آپ کی ولادت کے کچھ عرصے کے بعد آپ کا خاندان حجویر نامی محلے میں شفٹ ہو گیا، تو اسی نسبت سے آپ حجویری کہلاتے ہیں. آپ کی کنیت ہے ابو الحسن، نام پاک ہے علی، اور لقب ہے داتا گنج بخش. سبحان اللہ، آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ مولا مشکل کشا سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تک پہنچتا ہے. اور آپ کا وصال مبارک 20 سفر المظفر 465 سنے ہجری میں ہوا، اور مزار پاک مرکز الاولیاء لاہور میں مرجع خلائق ہے، اور آپ ہی کی نسبت سے لاہور کو داتا نگر بھی کہا جاتا ہے. بعض داتا نگری کہتے ہیں، تو نگر کی تصغیر ہے نگری، تو نگری نہیں نگر. اور امیر علیہ سنت نے بہت پیاری منقبت حضور داتا گنج بخش کی لکھی ہے، کچھ اس کے اشعار بھی ساتھ ساتھ ہم سنتے جاتے ہیں. دولتے دنیا کا سائل بن کے میں آیا نہیں. اور یہ بھی سیکھیں کہ جب اولیاء کے مزارات پر جائیں تو ہمیں کیا مرادیں مانگنی چاہیے. دولتے دنیا کا سائل بن کے میں آیا نہیں, مجھ کو دیوانا مدینے کا بنا داتا پیا, مجھ کو دیوانا مدینے کا بنا داتا پیا, کاش میرو یا کروں عشق رسول پاک میں, سوز دو ایسا پائے احمد رضا داتا پیا, سوز دو ایسا پائے احمد رضا داتا پیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرحبا, امیر السنت کی زیارت کی سعادت ہم حاصل کر, اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد سوالات کے جوابات دیے جائیں گے, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کو علم دین سیکھنے کا بڑا شوق تھا, اور آپ نے علم کی روشنی حاصل کرنے کے لیے سفر کیے. دوران سفر تکلیفیں بھی آئیں مگر آپ نے برداشت کی. آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے شام کا سفر کیا, سیریا کا, عراق شریف کا سفر کیا, بغداد شریف کا سفر کیا, مدائن, فارس, قہستان, آذربائیجان, خراسان, ترکستان اور دیگر ممالک کے آپ نے اسفار کیے, اور آخر میں ہند تشریف لائے اور مرکز الاولیاء لاہور میں اسلام کا ایسا جھنڈا گاڑا جو انشاءاللہ قیامت تک کوئی بھی نہیں اکھاڑ سکے گا. کاش پھر لاہور میں نیکی کی دعوت عام ہو. وفیضان داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ, نیکی کی دعوت لاہور میں عام ہو رہی ہے, جامعۃ المدینہ کے ذریعے, مدرسۃ المدینہ کے ذریعے, ہفتہ وار اجتماعات کے ذریعے, 12 مدنی کاموں کے ذریعے, انفرادی کوشش کے ذریعے, اجتماعی کوشش کے ذریعے, مختلف شعبہ جات کے ذریعے, مگر اور بھی ہو جائے. کاش پھر لاہور میں نیکی کی دعوت عام ہو, فیض کا دریا بہا دو سرورا داتا پیا, فیض کا دریا بہا دو سرورا داتا پیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والے, اولیاء کرام کے ماننے والے, ان کی نیازیں دلانے والے, ان کی نیازیں کھانے والے, کہ علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. الحمدللہ دعوت اسلامی علم دین کو عام کر رہی مدنی چینل کے ذریعے, المدینۃ العلمیہ کے ذریعے علماء کی کتابیں چھاپ چھاپ کر, بزرگوں کی کتابوں کے ترجمے کر کر کے, امیر علیہ سنت کی کتابیں چھاپ چھاپ کر مکتبۃ المدینہ عام کر رہا ہے. الحمدللہ یہ علم کو عام کیا جا رہا ہے جامعۃ المدینہ کے ذریعے, للبنی للبنات, یعنی اسلامی بھائیوں میں بھی اسلامی بہنوں میں 500 سے زائد الحمدللہ جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی بنا چکی ہے. یہ علم دین کو عام کیا جا رہا ہے. کم و بیش 125,000 مدرسۃ المدینہ للبنی للبنات, مدنی منے اور مدنی منیوں کے قائم کیے جا چکے ہیں فروغ علم دین کے لیے, فیضان قرآن کو عام کرنے کے لیے. الحمدللہ 70,000 مدنی منے اور مدنی منیاں حافظ قرآن بنے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے, تقریباً 200,000 نے ناظرہ قرآن پاک پڑھا ہے مدرسۃ المدینہ سے. الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان یعنی اسلامی بھائی فری آف کاسٹ اسلامی بھائیوں کو پڑھاتے ہیں، بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو، کم و بیش 80,000 اسلامی بھائی اس میں پڑھ رہے ہیں، یوں علم دین کو عام کیا جا رہا ہے. الحمدللہ امیر اہل سنت نے ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا ایک عظیم مدنی مقصد عطا کیا ہے، اور اس کے تحت دعوت اسلامی کے 104 شعبہ جات قائم ہیں اور علم دین کو عام کیا جا رہا ہے. مگر اب وہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور کمپیوٹر پروگرامر بنانے کی خواہش تو انگڑائیاں لیتی ہیں اولیاء کے چاہنے والوں کی، اور کو ایجوکیشن سے بھی آر نہیں محسوس ہوتی. اعلی تعلیم کے لیے کفار کے سپرد اپنی اولاد کو کرنے میں بھی کوئی دریغ نہیں کیا جاتا. کاش علم دین حاصل کریں، اپنے بچوں کو عالمہ اور عالم بنائیں، تو انشاءاللہ یہ اولاد دنیا میں بھی کام آئے گی، ظاہری اور باطنی سکھ کا سبب بھی بنے گی، قبر میں حشر میں بھی کام آئے گی. تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ علم دین کی خاطر سفر کرتے تھے، اس میں جو تکلیفیں آتی ہیں اس کو برداشت کرتے تھے. کاش اولیاء کے چاہنے والے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والے، 12-12 ماہ کے مدنی قافلے جو علم دین سکھانے کے لیے سفر کرتے ہیں، اس میں سفر کی سعادت حاصل کریں. کاش حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والے 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں. کاش حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والے ہر 30 دن میں، ہر ماہ میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کریں. امیر اللہ سنت فرماتے ہیں، علم حاصل کرو، جہل زائل کرو، پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو. جہالت کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے، علم کی روشنی حاصل کرنے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کریں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں. اور کتب کا رسالہ، کتب اور رسائل کا مطالعہ جاری رکھیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کی سعادت حاصل کریں، انشاءاللہ خوب برکتیں حاصل ہوں گی. ہمارے آقا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ جنیدیہ میں بیٹھ ہوئے، اور آپ کے پیرو مرشد کا نام ہے سیدنا ابو الفضل محمد بن حسن خطولی جنیدی رحمت اللہ تعالی علیہ. اور یہ وہ سلسلہ ہے جس میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ ہوئے تھے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ چند واسطوں سے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ تک پہنچتا ہے. تو دیکھیے یہ بھی بزرگوں کا طریقہ رہا، بڑے بڑے بزرگ بیعت ہوا کرتے تھے، کسی کا مرید بنتے تھے. تو الحمدللہ اس بزرگوں کے طریقے کو بھی دعوت اسلامی میں زندہ کیا جاتا ہے، اور اسلامی بھائی اسلامی بہنیں امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے مرید بنتے ہیں الحمدللہ. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیرو مرشد نے حکم دیا اور مرکز الاولیاء لاہور روانہ کیا. کس لیے؟ کہ کام کاروبار کے لیے نہیں، رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دینے کے لیے. مرشد کا حکم سن کر عرض کی، حضور وہاں تو ایک میرے پیر بھائی پہلے موجود ہیں، ان کا نام کیا؟ حضرت شاہ میران سید حسین بخاری زنجانی. اور ان بزرگوں کے نام پر ہی الحمدللہ آج ہماری جس کابینہ میں اوبی ون کا اجتماع ہو رہا ہے، انہی کے نام پر اس کابینہ کا نام رکھا گیا، پاک زنجانی کابینہ. وہ موجود ہیں، وہ تو کتب ہیں، تو مجھے وہاں کیوں روانہ کیا جا رہا ہے؟ تو پیر صاحب نے فرمایا، تم اس بات کو رہنے دو اور فوراً مرکز الاولیاء لاہور کی تیاری کرو. داتا صاحب نے پیر و مرشد کا حکم سنا اور سفر پر روانہ ہو گئے. جب آپ مرکز الاولیاء لاہور پہنچے تو آپ نے ایک جنازہ دیکھا. لوگوں سے پوچھا تو پتا چلا یہ جنازہ مرکز الاولیاء لاہور کے کتب حضرت شاہ میران سید حسین بخاری زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے. تو اس وقت آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا کہ جب ایک کتب موجود ہیں تو میرے جانے کی کیا ضرورت، اور مرشد کے حکم کی حکمت بھی معلوم ہو گئی. سبحان اللہ. تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ پیر و مرشد کے حکم پر مرکز الاولیاء تشریف لائے تھے. تو ہمیں امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ کم از کم 12 ماہ کا سفر کریں، ہر 12 ماہ میں کم سے کم ایک مرتبہ ایک ماہ کا یک مشت سفر کریں، ہر مہینے کم سے کم 3 دن کے لیے سفر کریں. تو کاش حضور داتا گنج بخش علی حجویری اور اولیاء کرام کے غوث پاک کے چاہنے والے بھی حکم مرشد پر عمل کریں اور مدنی قافلوں کے مسافر بنیں. آرزو ہے موت آئے گنبد خضرا تلے، یہ میرے لیے سنت کا کلام اور کیسی تمناؤں کا اظہار کرنا اور اللہ والوں سے آرزوؤں کا اظہار کرنا، تمناؤں کا اظہار کرنا، من کی مرادیں مانگنا، یہ بھی اولیاء کا طریقہ. آرزو ہے موت آئے گنبد خضرا تلے، ہاتھ اٹھا کر کیجئے حق سے دعا داتا پیا، ہاتھ اٹھا کر کیجئے حق سے دعا داتا پیا، میں ہوں عصیاں کا مریض اور تم طبیب آسیاں، ہو عطا مجھ کو گناہوں کی دوا داتا پیا، ہو عطا مجھ کو گناہوں کی دوا داتا پیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سینا امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے ولی، بہت بڑے بزرگ، فرماتے ہیں مرید پر لازم ہے وہ اپنے مرشد کو کبھی کیوں نہ کہے، کیونکہ تمام مشائخ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس مرید نے اپنے مرشد کو کیوں کہا وہ طریقت میں کامیاب نہ ہوگا. تو خوب غور کریں، اپنے پیروں کے احکامات پر کاش ہم زندگی گزاریں. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی اتباع شریعت میں گزری، بہت سی ریاضتیں کی، مجاہدات کیے، جگہ جگہ سیر و سیاحت کی، کئی ممالک کا سفر کیا، مگر دوران سفر بھی کبھی بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی. 40 سال تک سفر میں رہے، کبھی نماز ترک نہیں کی. جمعے کا دن آتا تو ہمارے آقا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کسی نہ کسی شہر میں چلے جاتے اور نماز جمعہ ادا فرماتے. اور نماز ادا کرنے کا آپ کا طریقہ کیا تھا، کیا انداز تھا؟ اللہ اکبر، بہت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور نماز پڑھتے تو کامل طور پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ رہتے، فارغ اوقات میں کثرت کے ساتھ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نوافل پڑھا کرتے تھے. اور پابندی نماز کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے رہتے تھے. آپ میں عاجزی بہت تھی، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ میں انکساری بہت تھی، اور بہت ہی پرخلوص آپ کی شخصیت تھی. سبحان اللہ، آپ کی چشمے کرم ہو جائے گر بدحال پر، آپ کی چشمے کرم ہو جائے گر بدحال پر، دور ہو غم کی ابھی کالی گھٹا داتا پیا، دور ہو غم کی ابھی کالی گھٹا داتا پیا، کیا غرض در در پھروں میں بھیک لینے کے لیے، کیا غرض در در پھروں میں بھیک لینے کے لیے، ہے سلامت آستانہ آپ کا داتا پیا، ہے سلامت آستانہ آپ کا داتا پیا۔ عاشقان اولیاء اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے چاہنے والے ماننے والے بھی کاش پکے نمازی بن جائیں۔ اللہ ہمیں پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں تکبیر اولا کے ساتھ صف اول میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان سيدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی پر سلام بھیجنا گردنے یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ 1439 سنہ ہجری کے ماہ رضا سفر المظفر کی آج 22ویں شب ہے۔ حسب معمول ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر، بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ سٹی قبرستان ہے بریلی شریف کا، اور یہاں پر ہم حاضر آئے ہیں اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے آبا و اجداد کے یہاں پر مزارات ہے، ہم اس کی حاضری کے لیے اس وقت یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اعلی حضرت کے والد، ان کا یہاں پر مزار ہے، اس کے بازو میں حضرت علامہ مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ اعلی حضرت کے دادا جان ہے، یہ ان کا مزار ہے، اور اعلی حضرت کے خلیفہ کا مزار یہاں پر ہے، خلیفہ اعلی حضرت مولانا جمیل الرحمن قادری، صوفی جمیل قادری کا یہ مزار ہے، اور اعلی حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بریلوی، ان کا مزار آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ استاد زمن ہے ذوق نعت نامی جو نعتوں کی کتاب ہے مشہور، یہ آپ ہی کی لکھی ہوئی ہے، یہ آپ کا مزار ہے، اور اس کے ساتھ میں یہاں پر ایک چھوٹا مزار آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انور رضا خان صاحب مزار ہے، حضور مفتی اعظم ہند کے شہزادے جو بچپن ہی میں فوت ہو گئے، یہ ان کا مزار ہے۔ تو اس طرح یہاں پر قبرستان ہے، یہ سٹی قبرستان بریلی شریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حبیبہ تارے کی شہر بیشہ سے بات کر رہی ہوں۔ یار میرا ہے سنت یہ شاہ سمانی کے اعلیٰ حضرت نے کتنی عمر اور کتنے سالوں میں قرآن پاک حفظ کیا؟ میری اور میرے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی عمر میں بچپن میں حفظ قرآن نہیں کیا تھا، کسی نے آپ کو حافظ لکھا یا کہا؟ اور بھی لوگ حافظ وغیرہ کہتے ہوں گے، تو اعلیٰ حضرت کو اس کا احساس ہوا کہ میں حافظ نہیں ہوں اور لوگ مجھے حافظ کہتے، تو پھر یہ کہ حافظ ہو ہی جائے تاکہ لوگوں کا کہنا غلط نہ ہو، تو انہوں نے پھر ایک مہینے میں اس طرح حفظ کیا کہ رمضان میں مغرب بعد عشاء اور مغرب کے درمیان ایک پارہ آپ غور سے لیتے اور وہ آپ کو یاد ہو جاتا۔ یوں تقریبا ایک مہینے میں میرے حضرت اللہ حافظ قرآن ہو گئے۔ واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم۔ عزت اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے ابو کے ساتھ سوا اجتماع میں آیا، کیا میں ہر ہفتے اپنے ابو کے ساتھ آ سکتا ہوں؟ آواز میں کچھ گونج تھی، سمجھ نہیں آئی۔ اپنے ابو کے ساتھ سوا اجتماع میں آیا، کیا میں ہر ہفتے اپنے ابو کے ساتھ آ سکتا ہوں؟ کیا میں ہفتہ وار اجتماع میں اپنے والد صاحب کے ساتھ آ سکتا ہوں؟ اب یہ کہ ان کی عمر کتنی ہے، یہ کچھ سمجھدار ہیں یا نہیں، ایسا مدنی منا جو سمجھدار ہو، مثلاً 8 سال کا 10 سال کا ہو اور شرارتی نہ ہو، یا شرارتی ہو بھی تو مسجد میں شرارت نہ کرتا ہو، اس لیے وہ ایسا مدنی منا ہو نا تو وہ مسجد میں لایا جا سکتا ہے، ورنہ یہ ہاں اکیلا ہوتا ہے بعض اوقات تو وہ شرافت سے بیٹھتا ہے، اور ایک سے دو ہوئے تو پھر یہ مطلب باغ کرتے ہیں، ایک پیچھے کے پیچھے دوڑتے ہیں، زور زور سے باتیں کرتے ہیں، شور کرتے ہیں، بعض اوقات ایک بھی ہوتا ہے تو وہ سو پر بھاری ہوتا ہے، وہ مسجد کو سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ تو اب یہ کہ یہ باپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا بچہ کیسا ہے، اگر بچہ شریف ہے، سمجھدار ہے اور 7-8 سال کا 10 سال کا ہو گیا ہے تو اس کو لانے میں حرج نہیں ہے، اگر شور مچاتا ہے تو فوراً اس کو مسجد سے باہر بھیج دے یا لے جائے، جو بھی کرے، کیونکہ مسجد کو شور و غل سے بچانا یہ واجب ہے۔ اب اگر یہ بچہ شور آتا رہے گا اور اس کو قدرت بھی حاصل ہے اس کو اس پر کنٹرول کرنے کی اور یہ نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا، بلکہ جو بھی مسلمان اس پر کنٹرول کر سکتا ہے اس کے لیے واجب ہو جائے گا کہ اس پر کنٹرول کرے، اس کو شرارتوں سے، شور شرابے سے باز رکھے۔ اسی طرح پاگل مسجد میں گھساتے ہیں، تو جو بھی اس پر قدرت رکھتا ہے کہ اس کو مسجد سے باہر بھیج سکتا ہے تو اس کو باہر بھیجنا پڑے گا۔ اسی طرح بعض لوگ مسجد میں شور بہت مچاتے ہیں، اپنی زبان سے لوگوں کو دیتے ہیں، جب دیکھو جھگڑے کرتے ہیں، کبھی امام سے جھگڑا کیا، کبھی مؤذن سے جھگڑا کیا، کبھی متولی صاحب سے، میں زبان جو اس کو بھی مسجد سے روکنا ضروری ہے. یا یہ شریف مسجد جس جو قدرت رکھتا ہو وہ اس کو سے روکے, ایسا سمجھا دے گا وہ مسجد میں حرکتیں نہ کرے, شور شراب پہ نہ کرے. مسجد شور شراب پہ کے لیے نہیں ہے, عبادت کے لیے. اس موقع پر غور بہت کرنا پڑے گا, ایسا ساتھ کھڑا ہو جائے اس کو روکنے جائے تو روک کے وہ جو ایسا پاورفل ہو کہ جب روکے گا تو فساد نہیں ہوگا. بعض ہوتے ہیں بہت فل ہوتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی وہ شور شراب کا کرنے والے وہ خالی آنکھ دکھا ہو جائے گا. ایسا باروں بات نہیں ہو نا تو وہ اس مسئلے کو حل, یہ نہیں کہ آپ قابو یہ کنٹرول جائیں اور پھر وہ ہمارے پر سوار ہو جائے اور مسجد جو ہے وہ مچھلی مارکیٹ بن جائے اور شور مچ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت شیخ ابو القاسم عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا, اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ تعالی سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا. کہا جس نے یا غوث اغثنی تو دم میں ہرائی مصیبت ٹلی غوث اعظم. میٹھے میٹھے اس ٹائم مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور او بی وین کے ذریعے جو عاشقان رسول میرپور خاص باب الاسلام سندھ میں جو عاشقان رسول موجود ہیں اور اس کے ساتھ او بی وین کے ذریعے جو عاشقان رسول مرکز الاولیاء لاہور پنجاب میں جو عاشقان رسول اجتماعی طور پر مدری مذاکرہ دیکھ رہے ہیں, اسی طرح پاک زنجانی کابینہ کے عاشقان رسول جو موجود ہیں, نیٹ کے ذریعے اسپین میں جو عاشقان رسول جمع ہیں, مختلف مقامات پر اجتماعی طور پر دیکھنے والے عاشقان رسول, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر علیہ سنت جب یہ فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو وہ جو کسی سلسلے میں اور پہلے سے داخل ہیں وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں تو آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل, اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں کہ میں توبہ بھی کروا دے, سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت جو اعداء خلافی، علی گلوچ، فلم ڈرامے، گانے بارے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا ہوں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادیہ قدویہ نے، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ جو لوگ بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں تو ان کو کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات اس طرح کے حادثات بھی ہو جاتے ہیں۔ ہاں یہ دیکھیے، بندہ اتنا ہی احتیاط سے ڈرائیونگ کرے اسکوٹر چل رہا ہے لیکن میں لکھا ہوتا ہے تو یوں بھی ہو جاتا ہے کہ کسی چیز سے اچانک ٹکرا جاتا ہے یا کوئی پیچھے سے گاڑی کی ٹکر لگ جاتی ہے۔ یہ اس طرح کی جو گاڑیاں کنٹینر وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ گاڑی والوں کو چاہیے، ڈرائیور کی نریوں بھی اس کے بورے ہیں گاڑی میں موجود، ان سامان کو چاہیے وہ چلانے سے پہلے چیک کر لیں ساری ترکیب برابر ہے، پچھلا دروازہ مضبوط بند ہے، کہیں جم پایا کوئی رکھا ہے، یہ دروازہ کھل تو نہیں جائے گا، یہ ان کے لیے لازم ہے اس کی احتیاط کریں۔ اگر احتیاط نہیں کریں گے تو ابھی حادثہ ہم نے دکھا اس طرح کے حادثے ہوتے ہوں گے اور لوگوں کی جانے ہوتی ہوں یا بےچارے زخمی ہو جاتے ہوں گے یا صدا کے لیے معذور ہو جاتے ہوں گے، تو یوں مطلب ہر کاپی احتیاط کرنی چاہیے، تلاڑ والوں کو بھی اپنی رفتار جو ہے وہ درمیان رکھنی چاہیے، بعض بالکل ایسے جا رہے ہوتے ہیں ہوا سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر جب کوئی کنکر بھی آیا نا تو وہ گاڑی اچھل کر بعض اوقات کلٹی ہو سکتی ہے، پتھر آ گیا چھوٹا سا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسپیڈ سے جا رہے ہوتے ہیں اور اسپیڈ بریکر آتا ہے پھر جو یہ بےچارے زخمی ہو یہ اچھل کر گرتے ہیں نا اسکوٹر والے جو زخمی ہوتے ہیں، اس کا بھی شاید بعضوں کا تجربہ ہو۔ گاڑی چار پہ یہ والی گاڑی بھی ہے اگر توجہ نہیں رکھتے اور اسپیڈ بریکر پر اسپیڈ سے چلا دیتے تو بعض اوقات جو سواری ہوتی ہے اس کو جھٹکے سے تکلیف ہو جاتی ہے۔ تمہارا لیے کہ سب کو احتیاط کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ حقیقت میں بچانے والا ہمارا رب ہے عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں رفتاری بات کر رہا ہوں یو ایس اے کے اسٹیٹ کیلیفورنیا شہر رونا. امیر یوسف کے بارے میں سوال ہے کہ اکثر اپنے جو مرحومین ہوتے ہیں ان کو ہم خواب میں دیکھتے ہیں, اس کی کچھ کیفیت ہوتی ہے. بعض صورتوں میں جب علماء کرام سے رجوع کیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیفیت ہو تو اس کا مطلب خیر کی حالت میں ہے, اور اگر دوسری کیفیت ہو تو پھر عذاب کی کیفیت ہوتی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو کیفیت بیان کی جاتی ہے آیا یہ صحیح ہے یا اس کے علاوہ بھی اس کا کوئی اور بھی عمل ہے؟ جواب ارشاد فرما لیجیے. بے حساب بخشش و مغفرت کی دعا بھی فرما لیجیے. میرے خواب میں مرحوم کو یا میت کو دیکھنے کے تعلق سے یہ سوال ہوا تھا. عام طور پر تو یہ بتایا جاتا ہے کہ سفید لباس میں یا سبز لباس میں دیکھا تو یہ اچھی علامت ہوتی ہے مرحوم کے لیے کہ یہ امن میں ہے, اور اگر غصے میں دیکھا یا بیمار دیکھا تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ عذاب میں. ایک عام ایک ہے مطلب, لیکن کسی شخص معین کے لیے کہ اس کو دیکھا ہم آپ کو دیکھا اس حال میں, ہر ایک کو یہ چاہیے اجازت نہیں کہ وہ اس کا فیصلہ کرتے کہ یہ عذاب وغیرہ. اس کے یہ معبر عبیر بتانے والے جو ہوتے ہیں نا ان سے رجوع کیا جائے, کیونکہ تعبیر کے اپنے شرائط ہیں, بہت کڑے شرائط ہیں. ہر ایک تعبیر نہیں دے سکتا. یہاں تو جس بابا جی کو دیکھو وہ تعبیر دے ہوتا ہے, یا امام صاحب کو پوچھتے ہیں امام صاحب بھی تعبیر بتا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ تعبیر تو ہر عالم بھی نہیں بتا سکتا. تعبیر کے لیے اس طرح کے شرائط ہیں, عربی جاتا ہو, قرآن و حدیث اس کی گہری نظر ہو. تعبیر کا فن جو ہے نا, یہ محسوس کروں کہ یہ بہت مشکل فن ہے. بڑا بڑا علم بھی وعدوں کا تو وہ صحیح مانا تعبیر کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا. اس کی یہ جو چھوٹی موٹی کتابیں ملتی ہیں نا, اس کے ذریعے کسی کے بارے میں فیصلہ نہ کیا ہے, جبکہ تعبیر کا فن جان شرعی اجازت نہیں ہے. جو فن نہیں جانتا تعبیر کسی کے لیے بیان کرے. الحمدللہ مدنی چینل میں تعبیر بیان کی جاتی ہے ہر جمعے کو مغرب کے بعد ہوتے ہیں ہمارے سارے بھائی تعبیر بیان کرتے ہیں. بڑا مقبول سلسلہ غالب ہے مدنی چینل کا, کافی لوگ اس سے رجوع کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے ابھی یہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے جو مدنی پھول ارشاد فرمایا ہے, تو ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے صرف کسی سے تعبیر لی نہیں جاتی, اپنے طور پر یہ غور کر لینا. مثال کے طور پر میں مدینے کی طرف چل پڑا ہوں, احرام میں نے خود کو دیکھا, اور سفر مدینہ ہے یا کعبے کا طواف کر رہا ہے کوئی, اور یہ اپنے طور پر ہے یا میرا خواب بہت اچھا تھا انشاءاللہ میں مدینے جاؤں گا, مجھے لگتا ہے یہ اپنے طور پر ہی اس نے اپنے خواب کو اس طرح کی کوئی تعبیر میں لے لیا, یا کوئی بری چیز دیکھی اور اپنے طور پر اس نے اس کو کوئی بری چیز میں لے لیا, تو کیا اس کو اپنے ہی ذات میں خواب کی تعبیر نکالنا کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ بعضوں کا تو خواب اتنے واضح ہوتے ہیں کہ وہ سب ظاہر ہوتا ہے کہ مطلب یہ خواب اچھا ہے. اس سے وہ ہے کہ اپنے آپ کو کعبہ شریف کا طواف کرتے دیکھا, احرام میں دیکھا, سب سب گنبد سائے میں دیکھا, حق میں دیکھا, اور یا کسی اللہ کے نیک بندے کی زیارت کی اس نے. تو یہ مطلب اس میں تو کوئی نہیں, اچھے خواب سمجھ آ جاتے ہیں کہ یہ خواب اچھا. اسی تعبیر تو یوں ہو گیا کہ جیسے اس نے کعبے کا طواف کیا خواب میں, یہ اپنے طور پر فائنل کر لے گا اس سال مجھے حج نصیب ہوا, اس خواب کی تعبیر یہ ہے. تو یہ نہیں ہے, یہ معبر بتائے گا کہ اس سال حج نصیب ہوگا یا کیا. خالی خواب میں ہی تمہارا گزارا ہے, تم کو جانے کی سعادت نہیں ملے گی. یہ معبر بتائے گا. یہ میں نے ایک مثال آپ کو سمجھانے کے لیے آج کی, کہ وہ حالات بھی دیکھے جاتے ہیں, الگ الگ دین کی الگ تعبیر ہوتی ہے, بعض اوقات الگ الگ وقت کی الگ تعبیر ہوتی ہے. رشتے پر دیکھا, اچھا کس ٹائم پر پوچھا. میں نے تو یہاں تک پڑھا کہ رات کو خواب بیان کیا ہی نہ جائے, اور ہمارے سارا نظام ہی رات کا ہوتا ہے اس طرح کے کاموں کے لیے. تو اب مختلف وہ اس کے مدنی پھول ہیں. یہ فن بہت وسیع ہے اور بہت مشکل فن ہے, میں خود نہیں جانتا, مجھے لوگ پوچھتے رہتے ہیں, کیونکہ وہ پیر صاحب تعبیر بتائیں گے خواب کی. یہ جیسے پیر صاحب تعویذ دیں گے, پیر صاحب تعبیر بتائیں گے. اب مجھے بھی پوچھتا ہے, میں تو منع کر دیتا ہوں, مجھے تعبیر نہیں آتی. اب اس میں آدمی کو پوچھنے والے جھٹکا تو لگے کہ یار اس کا نام تو بہت بڑا ہے, تعبیر نہیں آتی. اور نہیں آتی تو جھوٹ کیسے بولوں کہ نہیں آتی. پیری مریدے کے لیے تعبیر جاننا شرط تو نہیں ہے, یا تعویذ دینا شرط تو نہیں ہے. تعویذ آنا اس کو آتا ہی ہو, تعویذ کرنا, جن پکڑنا آتا ہو, جادو کا توڑ آتا ہو, یہ پیر کے لیے شرائط نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ پیر کے ذریعے کوئی ہمارا مسئلہ حل ہو گیا, مریض ٹھیک ہو گیا, یا کوئی کام دھندا لگ گیا یا بھول گیا, تو یار یہ پیر صاحب بہت برکت والے ہیں, یہ پیر صاحب صحیح ہے. پھر پیر صاحب کو بولے الف کا بات آنا ہو, نماز پڑھنا بھی نہ آتی ہو, تعویذ لگ گیا تو بس پیر صاحب آخا مت ہو گئے. یہ نہیں ہے, اس کے الگ شرائط ٹھیک ہے. اس شرائط پر پیر پورا اترے تو اس کی بیعت کی جائے گی. باقی اس طرح کی باتوں سے تو مطلب یوں تو پین کلر گولی کھاتے ہیں تو کیسا شدید درد ہو, بعض اوقات پین کلر گولی کھانے کے بعد کچھ دیر کے بعد سر ٹھیک ہو جاتا ہے. پیر صاحب نے کسی آدمی نے دم کیا, سر ٹھیک ہو گیا, ہم بولے یہ پیر صاحب اچھا پہنچا ہوا ہے. گولی کے بارے میں کیا کہیں گے, گولی پیر صاحب سے دو قدم آ گیا, اتنی جلدی بعض اوقات وہ صحیح دیتی ہے درد کو. تو کیا گولی کو پیر صاحب بنا لو گے, ٹیبلٹ کو انجیکشن درد کا لگتا ہے, بندہ درد سے تڑپا ہوتا ہے تو وہ انجیکشن لگاتے ہیں, وہ سکون میں آ جاتا ہے. تو کیا سوئی وہ پیر بنا لیں گے, انجیکشن پیر بنا لیں گے. تو پیر کے شرائط اور ہے, اس کا تعلق دنیاوی فوائد سے نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ پیر صاحب کی برکت سے دنیاوی مسائل بھی بسا اوقات حل ہوتے ہیں, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن یہ شرائط میں سے نہیں ہے. مجھے بہت پہلے ایک صاحب نے بتایا تھا کہ میں تو میرے پیر صاحب میرا کام کرتے ہی نہیں ہے, میں بس آپ کا مریض ہوتا ہوں اور بیت پڑتا ہوں اس کی. دیکھو کام تو میں بھی نہیں کروں گا تمہارا, میں بھی نہیں کروں گا, تو ہم نے اللہ سے دعا ضرور کی ہوگی, تو اللہ تعالی نے بھی تمہارا کام نہیں کیا تو کیا دوسرا ڈھونڈو گے. تو میں نے اس کو بالکل شراب سے کہہ دی, بڑا آدمی تھا, کوئی سمجھدار آدمی تھا, اس کی سمجھ میں آ گیا. نہیں بس جو ہے وہ بیت توڑ دی اس کی عقید, اگر اس سے نکل گئی تو بیت تو اس کی ٹوٹ گئی. مرید تو کر لیا, اس کو فارغ ہو ہی چکا تھا, لیکن میں نے بالکل اس کو بالکل اچھی طرح ذہن نشین کر دیا کہ میں تمہارا کام نہیں کروں گا, کیونکہ پیر ہوتا ہی ہمارے دنیا بھی کاموں کے لیے, پلاٹ الاٹ کروانے کے لیے, پلاسے بنوانے کے لیے نہیں ہوتا, پھر ہماری آخری ہوتا ہے, ہمارے ایمن کی سلامتی کے لیے ہوتا ہے, ہم جنت داخل ہو جائیں اس کے لیے ہوتا ہے. ایک بناتا ہے, نماز بناتا ہے, ہم کو رتو ہدایت دیتا ہے, گناہوں سے بچاتا ہے, نیکیوں کے کام پر لگاتا ہے, سنت سے ہم کو بتاتا ہے, اور ہماری اصلاح کرتا. پھر اس لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. آپ کو دیکھو اعلی حضرت بھی دیر تھے, اعلی حضرت بھی پھر سب تھے, اور اتنی مطلب ہے کہ اصلاح کر اس کی اصلاح پر ایک مختصر رسالہ مکتبۃ المدینہ نے بھی شائع کر دیا, اس کے صفحات ہیں تقریباً 49, اس کے پیج ہیں 49. تو اس میں اعلی حضرت کی انفرادی یہاں یہ سبھی اسلام کے وکیل ہیں کہ حضرت اس طرح حکمت علی سے سرا کرتے تھے. اب اس کی ایک میں حکایت آپ کو سناتا ہوں, یہ پیر صاحب کس طرح اصلاح فرماتے تھے. چنانچہ اعلی حضرت کی انفرادی کوشش پیج نمبر 35 پر حکایت نمبر 16 یعنی 16 نواب صاحب پر انفرادی کوشش. حضرت ملک العلماء حضرت علامہ مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمت اللہ بھائی لکھتے ہیں کہ ایک صاحب جنہیں نواب صاحب کہا جاتا تھا مسجد میں نواب پڑھنے آئے اور کھڑے کھڑے بے پرواہی سے اپنی چھتری امبریلا مسجد کے فرش پر گرا دی, جس کی آواز حاضرین نے سنی نہیں ہوں چھوڑ دی تک تک کہ وہ آواز گونج. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا نواب صاحب مسجد میں زور سے قدم رکھ کر چلنا بھی منع ہے, پھر کہاں چھتری کی اتنی زور, پھر کہاں چھتری یعنی امبریلا کو اتنی زور سے ڈالنا. چنانچہ نواب صاحب نے صاحب فرماتے ہیں کہ نواب صاحب نے میرے سامنے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ ایسا نہیں کروں گا, انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. نواب صاحب نے میرے سامنے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت کی اعلی حضرت پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ رسالہ اعلی حضرت کی انفرادی کوشش, اور ایک رسالہ تذکرہ امام احمد رضا, یہ اس ہفتے کے دو رسالے ہیں. یہ پڑھنے اب چونکہ پہلے سے اس کا وہ اظہار تو ہو جاتا ہے, میں نے بھی جمعہ مبارک میں لکھ کر دے دیا تھا اور جمعرات کے لیے غالباً اعلان بھی استعمال میں کیا گیا تھا یا کیا گیا ہوگا, کافی تعداد میں سائیں بھائی رسالہ پڑھ بھی لیا, چھوٹے چھوٹے رسالے سب ملا کر یعنی 20 صفحات اس کے تذکرہ امام احمد رضا کے اور 49 صفحات انفرادی کوشش حضرت انفرادی کوشش. جو کوئی یہ دونوں رسالے آئندہ ہفتے سے پہلے پہلے یا آئندہ ہفتے تک یہ دو رسالے جو کوئی پڑھ لے اللہ کرے کہ وہ سچا پکا عاشق رسول بن جائے اور میں بھی بن جاؤں کاش. تو اس کو ضرور پڑھنا ہے, جنہوں نے پڑھ لیے اللہ ان کے حق میں بھی میری یہ دعا قبول فرمائے, اور جنہوں نے نہیں پڑھے پڑھنے کی نیت رکھتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرمائے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ دو رسالے آپ کو آئندہ ہفتے کو غالباً 18 نومبر 2017 تک یہ مکمل پڑھ لینے انشاءاللہ. اگر نیت بنتی ہو تو ہاتھ اٹھائیے کہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ, اگر نیت بنتی ہو تو, ورنہ کھوٹا کھوٹا جھوٹا جھوٹا نہیں اٹھانا, سچی نیت ہو تو. خاص دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ, آدھ پون گھنٹے میں پڑھ لیں گے آپ, ایک گھنٹہ لگے گا, گھنٹوں گپے مارتے ہیں, اور ایک گھنٹہ دینی کتابیں اور رسالے پڑھنے میں اگر دے دیا وہ بھی پورے ہفتے میں, تو کون سی بڑی بات ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب سے سوال یہ کیا جا رہا ہے, کہتے کوئی چیز اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے ضائع ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی, ایسا کہنا کیسا؟ بنت صالح چشمہ سے. اس میں یہ ہے کہ جو بھی ایسی نقصان اور ضرر والی ہو نا, اس میں ادب یہ کہ اس کو اپنی شامت اعمال کا نتیجہ سمجھے, اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرے. نفع ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے. ویسے حقیقت تو یہی ہے کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے, لیکن مجازی نسبت اس میں اپنی طرف کر لے, اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کرے مجازی. حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے, جیسے وہ قرآن کریم میں اذا مرضت فہو یشفین, سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام کا یہ مقولہ ہے جو قرآن نے حکایت کیا, جب میں بیمار ہوتا ہوں, اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. تو اس میں دیکھیے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں, ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے کہ جب مجھے اللہ بیمار کرتا ہے, بلکہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرماتا ہے. تو یہ ادب کی بات ہے کہ کوئی بھی نقصان ہو جائے تو یہ اپنی طرف منسوب کرے. اب یہ الگ بات ہے کہ یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی بہتری رکھی ہوگی, یہ بھی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالیٰ علی والی وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. جن رسائل کا ذکر کیا ہے بولتا رسالہ کی صورت پہ بھی انشاءاللہ الرحمن آپ کو سوشل میڈیا پہ دستیاب ہوں گے, اور اس کے ذریعے بھی عاشقان رسول, وہ جو ایک تعداد عاشقان رسول کی وہ ہوتی ہے جو اردو پڑھنے میں ان کو مسئلہ ہوتا ہے سمجھ لیتے ہیں, بالخصوص بیرون ملک والے, ان کے لیے یہ بولتا رسالہ آڈیو بک انشاءاللہ الرحمن فائدہ دے گی, اور آپ یہ دونوں رسائل اس کے ذریعے سن سکیں گے ماشاءاللہ. اور تذکرہ امام احمد رضا, اس کا 21 لینگویج ٹرانسلیشن ہوتا جی, 21 زبانوں میں اس کا ہو گیا ہے, اور مزید ایک نیپالی زبان کا بھی ہو گیا, تو یہ 22 ہو گئی. آئیے ترجمہ بولتے ہیں ہم عرف میں, حقیقت میں سب ترجمہ نہیں ہوتے, جیسے ہندی گجری میں یہ ترجمہ نہیں کرتے, اس کو اس زبان میں یہ اس طرح مطلب اس کو بدل دیتے, لیپیانتر اس کو یہ لوگ بولتے گجراتی میں, یعنی ہوتی اردو ہے لیکن الفابیٹس جو ہے یہ اس زبان کے گجراتی کے, یا تو شاید اس کو رومن سسٹم کہتے ہیں, یوں کر دیتے ہیں. بعض زبانوں میں واقعی ٹرانسلیشن ہوتا ہے, ترجمہ ہوتا ہے, جیسے انگریزی میں ٹرانسلیشن ہوتا ہے, شاید رومن بھی ہوتا ہوگا. ہمارا 21 زبان ہے اور 22 نیپالی, تو اس طرح مطلب کہ دنیا میں طرح کے زبانیں بولنے والے اسلامی بھائی دعوت اسلامی میں, تو وہ سب اس سے استفادہ کر سکتے ہیں, الحمدللہ یعنی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. توبوا الى الله صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ایسی دعا ہے کہ جس کے پڑھنے سے کھانے پینے اور دیگر نعمتوں کے استعمال کے حساب نہ دینا پڑے. یہ محمد طارق اتاری ہیں باب المدینہ کراچی سے. یہ حدیث حدیث پاک تو ہے ایک, بسم اللہ وعلی برکت اللہ, پچے کھائے اور ساری کو کر الحمد للہ اللہ ہوا اشبعنا و اروانا و انعم علینا و فضل, یہ پڑھ لے تو مجھے یاد پڑتا ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا. وہ حدیث پاک ہے مستفاد ہے, شاید یہی دعا ہے. اگر آپ اس کو دیکھ لیں ذرا آداب طعام میں, یہ دعا ہے کہ یہی فضیلت ہے اس کی, یا میں کہیں بھولا تو نہیں ہوں. دیکھ کر ہی ابھی کنفرم نہیں سمجھے, دیکھ کر اس کو کنفرم کریں گے کتاب سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جیسے مہمانوں کے آگے کھانا رکھ کر پھر جو بچ جاتا ہے اس کے بارے میں بھی بزرگوں کا قول ہے کہ اس کا قیامت کے روز حساب نہیں ہوتا. صلو علی محمد. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات آ رہے ہیں ہمارے پاس آپ کے فیس بک پیج کے ذریعے, تو یہ سوال تو نہیں ہے, یہ محمد شعیب ہیں آپ سے, آپ کی ہمشیرہ یعنی پھوئی ماں کی طبیعت کا پوچھ رہے ہیں کہ اب طبیعت کیسی ہے. کوئی مطلب پروگریس بہتری کی اطلاع نہیں ہے, حالت اتا میں ہے, یعنی پہچان کی نہیں ہے. کبھی تھوڑا بہت آ جاتی ہے پہچان تو پہچان لیتی ہے کسی کو, ورنہ عام طور پہ پہچانتی نہیں ہے. اللہ پاک سے دعا کریں کہ بیچاری پر رحم فرمائے, شفا عطا کر دے, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اگر کسی نے بچپن میں بہت سے لوگوں کو دھوکہ دیا ہو, پیسے کھائے ہوں, معلوم نہ ہو کہ کس کو کتنا دھوکہ دیا, کس کے کتنے پیسے کھائے ہیں, اب اللہ نے استطاعت دے دی ہے تو انہیں سوال یہ ہوگا کہ اب کیا کریں. اس میں یہ کہ جن جن کو جانتا ہے آخر کچھ تو ایسے ہوں گے جو ذہن میں آتے ہوں گے, یار فلاں کو بھی میں نے مطلب دھوکہ دے کر رقم کھا لی تھی اس کی, تو جن جن کو جانتا ہے ان تک تو یہ رابطہ کر کے معافی مانگ کر اس کو دے دے, معافی بھی مانگے. توبہ تو ہر صورت میں کرنی ہے. اور اب جن کو نہیں جانتا, رقم بھی پتا نہیں کتنی ہے, تو ظن غالب کرے اتنی رقم میں نے وہ دھوکے سے لی ہوگی, تو اتنی رقم اب وہ فقیر شرعی کو دے دے. نیت یہ کرے کہ جس کی رقم ہے اس کو ثواب پہنچے. تو توبہ بھی کرنی ہے. اگر کسی کا معلوم ہے کہ اس کی رقم لی تھی لیکن اب یہ تو انتقال کر گیا ہے, تو اب ان کے وارثوں کو دے دے. اب یہ کہ وارث بھی نہیں رہے, کون تھا کیا تھا, یا نام تو پتا ہے غائب ہے, یہ کچھ اتا پتا نہیں ہے کہ کیسے اس کو پائیں, اس فرد کو جس کو دھوکہ دے کر رقم لے لی تھی. تو اب ایسی صورت میں یہ کہ وہی حل کرے اس کا, اس شرعی طور پر جو فقیر ہو اس کو دے دے, اسی کے ثواب کی نیت سے کہ اس کو اس کا ثواب ملے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو اللہ تعالی علی محمد. بابا ایسے لوگ آج آپ کتنے پاتے ہو معاشرے میں, جیسے ابھی یہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ بھائی جو کسی نے اگر کوئی ایسا پیسے کھا گیا یا دھوکہ دے دیا یا اس طرح کر لیا ہے تو اب وہ پوزیشن ہو گئی, تو کیونکہ اس وقت مارکیٹ میں مارکیٹ تو مارکیٹ سیٹ یا اپنا کاروبار کرنے والا یا یعنی ملازم ہو، پیٹرول پمپ ہو، دودھ والا ہو، راشن والا ہو، کپڑے والا ہو، یا ملازم ہے، یا سیٹ ہے، ہول سیلر ہے، ایون کے جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، یعنی اتنا دھوکہ، اتنا دھوکہ. اب یہ دھوکہ پیسہ آ بھی جاتا ہے اور چھپا بھی لیتے ہیں، بات کھل بھی جاتی ہے، مسکرا بھی دیتے ہیں، لیکن کیا یہ دھوکے کا مال دنیا اور آخرت میں تباہ کر سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے؟ کیا اس کے دنیاوی نقصانات بھی ہیں؟ کیا آخرت میں بھی اس کی کوئی پکڑ ہونے کے اندیشے ہیں؟ اور آدمی مطلب چلو احساس ہو بھی گیا، بولا چلو ٹھیک ہے اللہ معاف کرے گا، یوں کر کے اگر وہ نکل جائے اور اس کے صحیح تقاضے پورے نہ کرے، جو حقوق جو آپ نے بیان کیے، تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ ایک تعداد مدنی چینل پر ہمیں دیکھ رہی ہے، اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں، اور دھوکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ دینے میں کوئی مطلب، اس کو لوگ اپنی سمجھداری سمجھتے ہیں، سمجھے دھوکہ، میں بہت سمجھدار ہوں، دیکھ کیسا اس کو میں نے کاٹ دیا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ دھوکہ تو اگر مسلم میں اتنا زیادہ ہے کہ اس کا کوئی حل کیا کرے، کہ شاز و نادر کوئی دکاندار ہوگا تو دھوکہ نہ دیتا ہو بیچنے. اب دھوکے کی صورت یہ ہوئی کہ مثلا ایک آئی اس میں کوئی خامی ہے، عیب ہے، فولٹ ہے، تو وہ اس کو چھپا دے گا اور اس کو اچھا بتا کر یہ گاہک کو ٹکا دے گا. یہ دھوکے سے اس نے گاہک کو یہ مال دیا، اسی طرح دودھ میں پانی ملا. بھائی آپ لوگ دودھ بھی کرتے ہیں، دودھ بھی خوش نصیب کو ملتا ہوگا، پتا ہے کون سا کیمیکل ہوتا ہے، کیا کیا ملا کر وہ دودھ نما ایک وائٹ لکوڈ بک رہا ہے، ایسا بھی ہو رہا ہے. یہ سب دھوکے ہی ہیں، اس طرح بہت سارے دھوکے ہوئے ہیں کہ جن کے ذریعے ملاوٹ والا مال، ملاوٹ کس چیز میں نہیں آج کل، ذرا ملاوٹ والا مال بھی دھوکے سے بچا رہا ہے. اب اگر کہتے کہ یہ ملاوٹ والا ہے تو گاہک لے گا نہیں. ہاں اگر گاہک کو پتا ہے کہ ملاوٹ والا ہے اور وہ ملاوٹ والا لے رہا ہے، دونوں کو پتا ہے، یہ بتا دیتا ہے کہ یہ ملاوٹ والا ہے اور اتنی ملاوٹ ہے، اس میں فلا فلا خامی ہے، خرابی ہے، نقص ہے، تو الگ بات ہے، تو یہ دھوکا نہیں ہے. دودھ میں اتنا پانی ملا ہوا ہے پتا ہے، تو اب وہ دودھ خرید رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. دھوکہ تو ہوا ہے کہ چھپا کر دیتے ہیں یا وہ غلط طریقے سے، جیسے ہم گوشت فروشوں کو میں نے دیکھا ہے، سب نہیں کرتے لیکن ایسا بھی کرتے ہیں، جیسے کہ ران رکھی ہوئی ہے بڑے جانور کی، وہ میں نے دیکھا ہے بڑے جانور کی ران رکھی ہوئی ہے اور وہ ہوتا ہے بچڑا. اب اس کے گوشت یعنی اس ران پر، اس مخصوص جگہ پر وہ دوسری بچیا کے تھن والی کھال کا پیس رکھ دیتے ہیں، دیکھا کہ تاکہ گاہک یہ سمجھے کہ یہ بچیا ہے، بچیا کا گوشت اچھا مانا جاتا ہے. آپ بولیں گے نہیں بچڑا ہے یا بولیں گے یہ بھیسا ہے تو گاہک ہاتھ میں رکھے گا، لیکن یہ کبھی بھی دکھ لیں گے کہ یہ بھیسا مدنی چینل کے ناظرین. آئیے آپ کو امیر السنت کی پوتیوں کا ایک ہم نے مدنی گلدستہ بنایا ہوا ہے، اس کا ایک کلام سن کر ایک جھوم رہی ہیں اور ایک اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. صاحب قرآن ہے آج بھی احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت کچھ مدنی پھول عنایت فرما رہے تھے. اب میں کہاں تک پہنچا تھا؟ اصل میں وہ آواز نیٹ کی وجہ سے ایک پرابلم ہو رہا ہے, آواز کٹ کٹ کٹ کافی آ رہی تھی, اس لیے بیچ میں ہمیں بھی مدنی گلدستہ ہم نے یہ ماشاء اللہ خوبصورت سا منظر ہم نے دکھایا, اللہ کرم فرمائے. نیٹ کا پرابلم تو ہوتا ہے بعض اوقات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سوال چلائیے. آپ نے کتاب بدشگونی پڑھنے کے لیے دی تھی, امیر علیہ سنت سے عرض ہے بدشگونی کا معنی مفہوم بھی بتا دے اور کیا نیک شگونی بھی ہوتی ہے؟ اس حوالے سے آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. اللہ اللہ, گونی بدفعلی یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. بدشگونی کے ماننا نیک شگون, نیک شگون کا بھی بولا نا, تو نیک شگون اچھا شگون لینا یہ سنت ہے. کسی بھی مطلب اچھے معاملے کو دیکھ کر, جیسے عام طور پر لوگ بولتے ہیں صبح نکلے گئے تو کوئی نیک آدمی مل گیا تو بولیں گے یار آج دن اچھا گزرے گا, بڑا نیک آدمی مل گیا تو. یا کسی نیک آدمی کا فون آ گیا صبح صبح, سب سے پہلا فون, بولے گا آج آپ کی آواز سن لی بس سب سے پہلے, اب انشاءاللہ سب خیر ہے. تو یہ اچھا شگون لینا یہ اچھی بات ہے, واقعی اس سے برکتیں بھی مل سکتی ہیں. تو اچھا شگون لینا کسی اچھی بات سے, اچھے نام سے, اچھی چیز سے, یہ سنت ہے. اچھا نام سن کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اچھا شگون, اس طرح کی روایت بھی ہے. بدشگونی, بدشگونی کے تعلق سے مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے مرآت شریف میں اس طرح لکھا ہے کہ نیک شگون کے معنی یہ کہ اللہ تعالی سے اچھی امید رکھنا, اللہ تعالی سے امید رکھنا. یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالی سے امید رکھنا یعنی اچھا شگون, اور بدشگونی یہ ہے کہ اللہ تعالی سے امید نہ رکھنا. اب اللہ تعالی سے امید نہ رکھنا یہ کتنی بری بات ہے. شگونی جو ہے یہ حرام ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں شگونی اتنی عام ہے کہ جس کی امکان نہیں. اللہ تعالی دعوت اسلامی کو پھلتی پھولتی رکھے. سچ بولتا ہوں کہ اس دور میں دعوت اسلامی نے بدشگونی کا پردہ چاک کیا ہے, ورنہ آپ نے شاید کبھی بھی مشکل سے سنا ہوگا کہ بدشگونی بھی کوئی ہوتی ہے چیز اور بری ہوتی ہے. بدشگونی کا پتہ نہیں ہوتا, اپنی اپنی لینگویج میں کوئی لفظ سیٹ ہوتا ہے اور یہ بولتے رہے یوں یوں, اب یہ ہو گیا اب یوں, آج وہ ٹکر گیا یوں, آج پہلی بونی میں یہ آ گیا منوس آدمی اس سے سودا نہیں ہوا, اب یہ سارا دن میرا اب یہ کہ زندہ ایسے ہی ہوگا نہیں ہوگا فلاں ہوگا. تو مطلب بات میں بدشگونی ہمارے یہاں وہ معاشرے میں رائج ہے اور یہ ہے گناہ, جس کا پتہ لوگوں کو اب بھی بہت کم ہے. یہ بدشگونی کتاب رسالہ الحمدللہ پڑھنے کو دیا, اس میں مجھے لگتا ہے کہ کئی ایسے پڑھنے والے اور پڑھنے والیاں ہوں گے جنہوں نے پڑھ پڑھ کر توبہ کی ہوگی. ارے اس مصیبت میں ہم بھی تیرا تھے, یہ سارا تو ہم بھی سمجھتے تھے کہ یہ یوں ہو گیا نا تو اب یہ بدشگونی لے لے رہے تھے یوں تو یوں ہو جائے گا. ایک کال ہمارے پاس آئی ہے, بدشگونی جنہوں نے کتاب پڑھی تھی وہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں. محمد اسلم سلطانی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ اکاڑا درجہ رابعہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے امیر اہل سنت, میں نے الحمدللہ عزوجل رسالہ بدشگونی شروع سے آخر تک پڑھ لیا ہے, جس کی برکت سے مجھے یہ حاصل ہوا کہ عشاء کے بعد میں روڈ پر سے آ رہا تھا کہ اچانک آگے سے گاڑی آ گئی. میں نے اپنی بائک کی بریک لگائی لیکن بائک کی آگے والی بریک ٹوٹ گئی فوراً، اور گاڑی میں میں زور سے لگا جس کے سبب گاڑی کا دروازہ ٹیڑھا ہو گیا۔ تو میرے ذہن میں بدشگونی پیدا ہوئی کہ ماہ سفر کی وجہ سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لیکن امیر اہل سنت کے رسالے بدشگونی نے فوراً میری بدشگونی دور کر دی اور میرے ذہن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آ گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفرا، اور الحمدللہ عزوجل میری جیب میں مسواک شریف ہونے کی وجہ سے میری کوئی ہڈی بھی فریکچر نہیں ہوئی۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ماہ رضا جاری ہے اور یہ مبارک مہینہ اپنی برکتیں بھی لٹا رہا ہے، لوٹنے والے برکتیں لوٹ بھی رہے ہوں گے۔ اسی ماہ مبارک میں الحمدللہ مدنی چینل پر سلسلہ جاری ہے فیضان اعلی حضرت، تو الحمدللہ اس کے کافی قسطیں ہو چکی ہیں، مطلب یہ چل رہا روزانہ براہ راست ہے، اور اس میں ایک مقابلے کا سلسلہ بھی ذوق نات۔ تو انشاءاللہ 25 سفر المظفر کو عالمی مدی مکر فیضان مدینہ میں، یہ فیضان مدینہ میں ہی باہر جو فنائے مسجد کھلے آسمان کے نیچے جو جگہ ہے، سہن بھی ہے، تو وہاں پر انشاءاللہ یہ سلسلہ ہوگا اور وہاں ذوق نات کا فائنل بھی ہے۔ تو آپ سے بھی مدنی التجا ہے کہ آپ بھی فیضان مدینہ آ جائیں، یہیں عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لیں، 7:45 عشاء کی جماعت ہے، اور مل کر انشاءاللہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک منائیں گے۔ بلکہ نیت تو یہ ہے کہ انشاءاللہ جلوس رضا بھی انشاءاللہ ترکیب ہوگی انشاءاللہ۔ یہ نگران شورا کی خدمت مرد ہے، یہ یو کے مدنی منع اس وقت اسکرین پر آ رہے ہیں، رسالہ انہوں نے اٹھا ہوا ہے، اور یہ رسالہ تو خیر کلوز نہیں ہے، ہوگا یہ وہی رسالے جن کی بیان کی ہے، تذکرہ امام احمد رضا اور اعلی حضرت کا تذکرہ ہوگا، اور یہ مدنی منوں کے ہاتھوں میں ہے، یہ یو کے میں بھی مدنی منوں کے ہاتھوں میں ہے، تو یہ مدنی منوں کو بھی پڑھنا چاہیے، یعنی دعوت اسلامی میں کبھی ابھی ہم نے دیکھا تھا مرکز الاولیاء میں بھی جو ہے وہ اسلامی بھائیوں نے تو رسائل اٹھائے ہوئے تھے، وہ بھی مین اجتماع کے ذریعے مرکز الاولیاء زنجانی کابینہ میں جمع ہونے والے عاشقان رسول نے، اب یہ مدنی منوں نے بھی اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو یہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چرچا اور اعلی حضرت کا ذکر خیر کرنے کے تعلق سے دعوت اسلامی کا کیا کردار ہے، اس بارے میں آپ کچھ اگر مدنی پھول عنایت فرمائیں۔ دعوت اسلامی کا کردار ہے لاکھوں لاکھ ایسے عاشقان رسول ہیں کہ جنہوں نے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ہی دعوت اسلامی میں آنے کے بعد سنا ہے۔ فکر رضا کو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا جس انداز پر تعارف دعوت اسلامی کے ذریعے، امیل سنت کے ذریعے ملا ہے، یہ کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں ہے، اور ہم میں سے بے شمار ایسے اسلام بھائی ہیں جنہوں نے فتح و رضویہ کا نام دعوت اسلامی ماننے کے بعد سنا، حسام الحرمین تمید الایمان کا نام دعوت اسلامی ماننے کے بعد سنا، امیل سنت کی مبارک زبان سے سنا، قرآن کریم کا ایک ایسا زبردست مستند ترجمہ بھی ہے جس کا نام ترجمہ کنز الایمان ہے، تو میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا، یہ ذکر بھی الحمدللہ امیل سنت کی زبان سے دعوت اسلامی میں آ کر سنا ہے۔ ہدایت کے بخشش ماشاءاللہ نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھرپور ایک خوبصورت کتاب جس میں مناجات بھی ہیں صلوات مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام اتنا مشہور سلام ہے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا تو ہے. تو دعوت اسلامی کا کردار ہی کردار ہے اور یہ کیوں نہ ہو کہ جو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پر چل رہا ہے گویا کہ وہ صحیح معنی میں اسلام و دین کی تعلیمات پر چل رہا ہے. وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ کرام علیہ مردوان کی صحیح تعلیمات پر وہ چل رہا ہے کیونکہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے انہی تعلیمات کو ہم تک بہت پیارے خوبصورت انداز میں پہنچایا اور ماشاءاللہ پھر ایک درس بھی دیا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تو کیا شان ہے اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی امام اہل سنت اعلی حضرت کا عرس مبارک یوم رضا بڑی محبت و پیار سے منایا جاتا ہے. تو آنے والی منگل جو ہے منگل کو انشاءاللہ 25 سفر شروع ہو جائے گی مغرب کے بعد یہاں باب المدینہ اور پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں اور انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد جلوس رضا انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو مدنی چینل پہ دکھائیں گے اور جلوس رضا کے بعد انشاءاللہ آپ یہ سلسلہ فیضان اعلی حضرت مدنی چینل پہ دیکھیں گے. اسی سلسلے میں انشاءاللہ دوبارہ حاضری کی بھی میری نیت ہے اور بھی مولگین ہوں گے انشاءاللہ نعت شریف بھی ہوگی ذکر رضا بھی ہوگا ذوق نعت کا مقابلہ بھی ہوگا خوب انشاءاللہ نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ بھی اس سلسلے میں ضرور ہو سکے تو فیضان مدینہ میں آ جائے انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم آپ کو ہمارا ایک مدنی گلدستہ ہوتا ہے نگران پاک کابینہ شوق برائے راز بھی ہمارے ساتھ وہاں پر ریکارڈڈ مدنی گلدستہ بھی ہے. ان سے کوئی نیتیں نہ کروا لیں اماد بدری یہ تو ماشاء اللہ اتنی زمزم نگر والا رہے میرپور خاص بھی ہے. اچھا امجدی کابینات سے کم و بیش 12,000 اسلامی بھائیوں کا ہدف ہے باب المدینہ میں الحمدللہ آنے کا اور یہ 17, 18, 19 نومبر کو آ رہے ہیں تو اس میں میرپور خاص بھی شامل ہے. اور مرکز الاولیاء سے کیا آ رہا ہے حضور؟ مرکز الاولیاء سے تو میلادی جہاز بھی آ رہا ہے فائی جہاز اور میلاد ایکسپریس بھی آ رہی ہے دو ماشاء اللہ تو اس کی اپنی برکت ہے. ایک آئے گی اور ایک گیارہویں شریف میں. اچھا بغدادی ایکسپریس وہ گیارہویں میں تو یہ الحمدللہ عزوجل. تو میرپور خاص والو ابھی نیت کر لو بھرپور تعداد میں فیضان مدینہ آنا ہے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر اگر اظہار کریں اگر آنے کی نیت ہے تو. اور یہ ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا فاروق بھائی نے کہا ہے کہ زمزم نگر کے ساتھ ساتھ یعنی زمزم نگر حیدرآباد ماتلی ٹنڈو محمد خان تلہار عمر کوٹ اور جڈو اور یہ میرپور خاص یہ سب انشاءاللہ عزوجل 17, 18, 19 نومبر یہ تین دن انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں گزاریں گے انشاءاللہ. زنجانی کابینہ والے بھی ایسا بات زنجانی کابینہ والے ماشاءاللہ. انشاءاللہ عزوجل ہمارے اسلام بھائی خوب تیاریوں میں مصروف ہیں اور بے شمار چوک درس مدنی قافلے اس میں تیاریوں میں اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں. اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے ہم اپنے سوالات کا سلسلہ دوبارہ جاری رکھتے ہیں. سوال چل رہا ہے. محمد شعیب اتاری ہند کے شہر کوٹا سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جب مسواک ناقابل استعمال ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کو پھینک دینا چاہیے؟ اگر اس کو پھینک دیں تو کیا اس کے حکم ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے. مسواک کیونکہ اعلی ادائے سنت ہے یعنی اس کے ذریعے سے سنت ادا کی جاتی ہے تو اس لیے اس کا احترام کرنا چاہیے اس کی تعظیم کرنی چاہیے ادب کرنا چاہیے. جب یہ استعمال کے قابل نہ رہے تو بہتر یہ ہے کہ اگر کہیں ٹھنڈا کروا سکتے ہیں سمندر وغیرہ کے اندر پانی میں تو وہاں پر ٹھنڈا کروا دیں ورنہ جو مقدس اوراق وغیرہ ہوتے ہیں اس میں آپ اس کو رکھ دیں یا کسی اونچی جگہ پر اس کو رکھ دیں یعنی ایسے مقام پہ رکھیں کہ جہاں اس کی بے ادبی کا اندیشہ نہ ہو کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کا ایک آلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے سنت ادا کی جاتی ہے. تو جتنا احترام کریں گے ادب بجا لیں گے انشاءاللہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا. فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا, جاری رہے گا, ساری رہے گا. سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری, سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری, اللہ رضا ہے مسواک پیاری پیاری. فیضان مسواک جاری رہے گا, جاری رہے گا, ساری رہے گا. کرتی ہے دیکھو روشن سرکار کی یہ سنت, کرتی ہے دیکھو روشن سرکار کی یہ سنت. روحانی کی جگا ہے مسواک پیاری پیاری, فیضان مسواک جاری رہے گا, جاری رہے گا, ساری رہے گا. یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت, یا رب کرم سے ہم کو یا باس دل میں خوشا ہے مسواک پیاری پیاری. فیضان مسواک جاری رہے گا, جاری رہے گا, ساری رہے گا. فیضان مسواک جاری رہے گا, ماشاءاللہ. سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ندیم بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. میرا سوال یہ ہے کہ بچہ ہے 2 سال کا اور وہ کینسر کا مریض ہے, ماں کا دودھ کتنے عرصے تک اور پلا سکتے ہیں؟ آیا کہ 2 سال تک پلا سکتے ہیں یا اس سے زیادہ پلا سکتے ہیں بیماری کی صورت؟ اللہ کریم اس بچے کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, آمین, اور اسے سنتوں بھری نیکیوں بھری راحتوں بھری طویل زندگی بھی دے, اس کو اس کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, آمین. اللہ کرم فرمائے. جی مفتی صاحب جی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے, آپ کے بیٹے کو شفا, جو بچے ہیں ان کو شفا عطا فرمائے. دودھ پلانے کی مدت اسلامی یعنی ہجری سن کے اعتبار سے 2 سال ہی ہے. بیٹا ہو یا بیٹی ہو, دونوں کو 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلا سکتے, اس سے زیادہ دودھ پلانا کی گناہ ہے. تو یہ عمر بھلے یعنی ان کی ہو چکی جب اتنی عمر, تو اس کے بعد ان کو اب دودھ نہیں پلا سکیں گے. ہاں البتہ اگر 2.5 سال تک بھی یعنی 30 مہینے تک بھی کسی نے دودھ پلا دیا تو اگرچہ کہ پلانا گناہ ہے لیکن اس سے جو دودھ کا رشتہ ہوتا ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے. تو بہرحال 2 سال سے زیادہ یعنی ہجری سن کے اعتبار سے, اسلامی سن کے اعتبار سے, اسلامی سال کے اعتبار سے دودھ نہیں پلا سکتے, اس کی شرع اجازت نہیں ہے. ماشاءاللہ. جی سوال چلائیے. جی امیر سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ ودی منی کی کال ہے جو ہم سنا رہے ہیں. میرا میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ دن کا وہ کون سا حصہ ہوتا ہے جس میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں؟ ارشاد سنا دیجیے. جزاک اللہ خیر. دن کا وہ کون سا حصہ ہوتا ہے جس میں دعائیں جو ہیں وہ زیادہ قبول ہوتی ہیں؟ یہ سوال مدنی منی نے کیا ہے. امیر سنت کچھ مدنی پولیس معاملے میں عنایت فرمائے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی کیا سوال ہے؟ دن کا وہ کون سا حصہ ہوتا ہے جس میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں؟ ارشاد سنا دیجیے. جزاک اللہ خیر. سوال اب بھائی یہ من سوال کر رہے ہیں کہ دین کا کون سا حصہ ہوتا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے؟ مدینہ جی مفتی صاحب، اس میں دعا تو قبول ہونے کے مختلف اوقات دن کے بھی ذکر کیے گئے ہیں، فرض نمازوں کے بعد، نماز کے بعد، لیکن دن کے یعنی 24 گھنٹے جو ہوتے ہیں دن رات کے، اس میں بالخصوص آدھی رات اور بالکل جب صبح قریب ہو، یعنی سحری کا جیسے وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے، یہ خاص وقت ہوتے ہیں تہجد کے، کہ اس میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. باقی اس کے علاوہ تو جب بھی اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیب لی، کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا تو قبول فرماتا ہی ہے، لیکن یہ مخصوص چند اوقات بالخصوص رات کے وقت میں، آدھی رات کے وقت، اسی طرح جب صبح قریب ہو بالکل، تو اس وقت دعا کرنا یہ زیادہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. پچھلی رات رحمت رب دی، کرے بلند آواز بخشش منگ والے آقا، کرتا چلو الترغیب الترہیب میں یہ روایت پڑی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت ختم ہونے تک، اللہ کریم اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے. تو یہ تو روایت ہے، مگر اس میں مشورہ یہ ہے کہ یہ خاص وقت بھی اچھا وقت ہے، بہت اچھا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے، اور ایسے موقع پر نارملی طور پر ہم لوگ سوئے پڑے رہتے ہیں، بڑی تعداد سوئے پڑی رہتی ہے. بدقسمت لوگ فجر کی نماز جماعت تو جماعت نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور شاید ایک بڑی تعداد ہے. اب ظہر میں اپنے علاقوں کی، اپنی مارکیٹوں کی، مساجد کا حال دیکھ لیں، جو کچھ نمازی ہیں تو وہ آپ کو ظہر میں عصر میں ملیں گے. فجر میں آپ دیکھ لیجئے، علاقے میں ہزاروں مسلمان رہتے ہیں، بڑی تعداد مسلمانوں کی رہتی ہے، لیکن مسجد کے اندر آپ نمازی دیکھ لیں، دو یا چار نمازی ہوں گے، ایک صف ہوگی، ڈیڑھ صف ہوگی، فجر میں نمازی نہیں ہے اور سوئے رہتے ہیں. اچھا رات رات دیر تک جاگنے کا معمول، دیر دیر تک جاگیں گے. بھائی کیوں جاگ رہے ہیں؟ کوئی کام نہیں ہے، بس جاگنا ہے. دوستوں میں بیٹھے ہیں، باہر بیٹھے ہیں، میلوں میں بیٹھے ہیں، علاقوں میں بیٹھے ہیں، چوکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عجیب و غریب تماشا ہے. بھائی گھر چلے جائیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں، مدنی چینل دیکھ لیں، کوئی کتاب پڑھ لیں مقتت المدینہ کی، اور سو جائیں. اللہ نصیب کرے تو تہجد کی نماز ادا کریں، اور اللہ تعالی سے دعا کریں. اتنی بے روزگاری، اتنی پریشانیاں ہیں، اور بڑی تعداد ہے جو بے روزگاری اور پریشانی کا رونا روتی ہے. ہم تکلیف میں، ہم پریشان ہیں، تو بھائی اٹھیے نا تہجد میں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. خاص قبولیت دعا کا وقت ہے، اٹھئے تہجد میں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی بھیک مانگیں، پھر فجر پڑھیں جماعت کے ساتھ اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور بیٹھے رہیں. آپ کریں تو صحیح، اشراق چاش کی نماز پڑھیں، اشراق چاش کی نماز کی برکت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کھول دیتا ہے. تو آپ ہم کریں تو صحیح، یہ سب کرنے کے کام ہیں جب نہیں کر رہے. اونتے وہ پڑے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، دیر دیر تک فلمیں دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں، عجیب تماشا ہے. وقت ہے، کریں اور کمائیں. ایسا نہ ہو کہ غفلت کی نیند گزار گزار کر ہم وقت گزار دیں اور پھر موت آ جائے اور موت پھر آنا ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, موت آ گئی. کسی نے بڑے پیارے اشعار لکھے ہیں, کہتا ہے جب اٹھائیں گے جنازہ مل کر یار, جب اٹھائیں گے جنازہ مل کے یار, ہاتھ مل مل کے کہے گا بار بار, ہائے غفلت کے مارے مر چلے, کس لیے آئے تھے ہم کیا کر چلے. ہم اللہ تعالی کی عبادت کے لیے آئے, ہم عبادت کرنے کے بجائے خوب غفلتوں کے ساتھ اور اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ دن گزار رہے ہیں, عبادت کریں. اور اب تو ماشاءاللہ بڑا مبارک مہینہ آنے والا ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ آنے والا ہے, بارہویں کا مہینہ آنے والا ہے, جشن ولادت کا مہینہ آنے والا ہے. خاص مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچانے والا مہینہ آنے والا ہے, گھر گھر چراغا کرنے والا مہینہ آنے والا ہے, گھر گھر مدنی پرچم لہرانے والا, گھر گھر مدنی پرچم لہرانے والا مہینہ آنے والا ہے. اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے امیل سنت کی ماشاءاللہ مبارک انداز یہ ہے کہ 25 سفر المظفر کو ہی اپنا گھر سجا لیتے ہیں کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس ہوتا ہے, اس کی مناسبت سے گھر سج جاتا ہے, مدنی پرچم لگ جاتے ہیں, چراغا ہو جاتا ہے, پھر یہ لائٹ بند بھی ہو جاتی ہے, پھر یکم ربیع الاول کو چاند نظر آتے ہی پھر یہ چراغا کا سلسلہ الحمدللہ جاری رہتا ہے. تو آپ سے مدنی التجا ہے, اے عاشقان اعلی حضرت, اے عاشقان اعلی حضرت, آپ بھی اپنے گھر کی گیلری میں ایک آدھ جالر لے کر چراغا کر دیں, 25 سفر آنے والی ہے, سبحان اللہ, پیر شریف کو لائٹ لے لیں گھر میں لگا لیں, منگل کو جلا لیں, سبحان اللہ, اور رات کا ایک حصہ یہ جلا کر رکھیں, اور ماشاءاللہ ہر آنے جانے والا یہ اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ الحمدللہ اعلی حضرت سے محبت کرنے والے کا, اعلی حضرت کا اس بنانے والے کا گھر ہے. مدنی پرچم بھی لگا لیں, اس میں تو ماشاءاللہ اعلی حضرت کا پیارا پیارا گنبد کا بھی نقش ہے, غوث پاک کے گنبد کا بھی نقش ہے, اور یہ تو ہے ہی سب سب. تو یہ ابھی سے لگا لیں, بارہویں میں بھی یہ لگا رہے گا اور انشاءاللہ 11ویں میں بھی لگا رہے گا. تو یہ مدنی پرچم مقتدی المدینہ سے بھی ہدیہ حاصل کریں, انشاءاللہ اپنے گھر پر سجائیں, اور خوب انشاءاللہ آنے والے مہینے میں بلکہ چاند رات سے ہی استقبال ماہ ربیع الاول کا یہ مدنی مذاکرہ, یہ تو 29 سفر مظفر سے ماشاءاللہ شروع ہو جائے گا. دین کیا ہوگا, ہفتہ ہوگا, جو دیکھ لیجیے انشاءاللہ. تو مدنی مذاکروں کا بھی سلسلہ پھر انشاءاللہ 13ویں تک جاری رہے گا, مدنی مذاکروں کا سلسلہ. ہفتے کا تو روٹین وائز ہوتا ہی ہے, اتوار کو 30ویں شب ہے, تو ہفتے سے شروع ہو جائے گا مدنی مذاکرہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, تو امیل سنت بھی یہی الحمدللہ جلوہ فرما ہوتے ہیں, بلکہ ربیع الاول کا چاند یہی فیضان مدینہ میں امیل سنت کرتے ہیں. تو آپ بھی دور دراز سے اسلامی بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں, فیضان مدینہ آ جائیں اور خوب انشاءاللہ یہاں پر مرحبا کی دھومیں مچائیں گے. کیسے مچائیں گے؟ مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, سرکار کی آمد ہر ہر بار, دلدار کی آمد ہر ہر بار, سالار کی آمد ہر ہر بار, غفار کی آمد ہر ہر بار, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے, مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے, مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے, مبارک انبیاء کا چل مجھے لہراؤ, کرو گھر گھر چراغا سب پر چل مجھے لہراؤ, انشاءاللہ نیت کر لیجئے کہ 25 سفر سے ہی انشاءاللہ چراغاں کر لیں گے. طریقہ میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ پھر انشاءاللہ یکم ربیع الاول. ماشاء اللہ. ارے مدنی منی کچھ پوچھ رہی ہیں. پوچھئے پوچھئے. باپا کہاں ہیں؟ باپا کہاں ہیں؟ کہاں ہیں باپا؟ باپا کہاں ہیں؟ باپا آپ کہاں ہو؟ باپا اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی اس وقت آپ کی میری پوزیشن سیم ہے. یہ ایک سوال بھی لے کر آئی ہیں بابا سے معلوم کرنا ہے انہیں. اچھا چلے پوچھ تو لیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. پہلے اس کو طرز میں سنتے ہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب تبارک و تعالیٰ نے اہل عرب کو زبان میں بہت زیادہ مہارت عطا فرمائی ہے. بالخصوص زمانے رسالت اور اس کے قریب کا جو زمانہ تھا اس میں اہل عرب اپنی زبان دانی کے حوالے سے ساری دنیا میں معروف تھے اور اپنی زبان دانی پر ان کو ایسا ناز تھا کہ اپنے علاوہ دیگر قوموں کو یعنی جو عرب نہیں تھے ان کو یہ اجمی یعنی گونگا کہا کرتے تھے کہ ہمارے سامنے ان کو بولنے کی کوئی جرت ہی نہیں ہے. علامہ عبد القاہر جرجانی رحمہ اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اہل عرب کو یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ دنیا کے آخری کونے پر کوئی زبان کا ماہر موجود ہے کہ جو ان کے مقابل آ سکتا ہے تو یہ طویل سفر طے کر کے بھی اس کے مقابل جا کر اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے. زبان کے حوالے سے کوئی ان کے یہاں پر کمپرومائز نہیں تھا. ان کا چھوٹا چھوٹا بچہ یہ زبان دانی کے اندر ماہر ہوا کرتا تھا. کھڑے کھڑے سینکڑوں اشعار پر مشتمل یہ لوگ قصیدے کہہ دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ جو قصیدہ کہہ دیا ہمیشہ اس کو یاد رکھا کرتے تھے. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے شفا شریف میں یہ فرمایا کہ ان کو زبان میں ایسی مہارت حاصل تھی کہ اگر یہ کسی بخیل شخص کے سامنے آئیں اور اس کی تعریف کرنا شروع کریں اور اس کے سامنے سخاوت کے فضائل بیان کرنا شروع کریں تو یہ بخیل کو بھی سخی بنا دیا کرتے تھے. اگر کوئی بہت زیادہ بزدل ہے اور اس کے سامنے آتے اور اس کے سامنے بہادری کے کمالات بیان کرتے تو اس انداز میں بیان کرتے کہ بزدل ترین شخص بھی بہادر بن جایا کرتا تھا. یہ اگر کسی گمنام شخص کی تعریف کرنا شروع کرتے تو ایسی تعریف کرتے کہ اس کو مشہور و معروف کر دیا کرتے تھے. اور اگر کسی مشہور شخص کے بارے میں اس کو گمنامی میں ڈالتے تو ایسی اس کی حجب کرتے ایسی برائی کرتے کہ وہ اپنا منہ چھپائے پھرتا تھا. یہ ان کو اتنی مہارت زبان کے اندر حاصل تھی. لیکن جب آمنہ کے لال حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ان کے سامنے تلاوت کی تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو چیلنج کیا کہ یہ قرآن پاک انہی الفاظ سے مرکب ہے, انہی الفاظ کے ساتھ تمہارے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ جن الفاظ سے تم گفتگو کرتے ہو. اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تو تم قرآن پاک کی 10 صورتوں کی مثل صورت لیاؤ, 10 صورتیں لیاؤ جو قرآن پاک جیسی ہوں. لیکن وہ لوگ کہ جو دنیا کے آخری کنارے پر جا کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے وہ افصح العرب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عاجز آ گئے اور قرآن پاک کی 10 صورتوں جیسی بھی صورتیں نہیں لا سکے. پھر ان کو چیلنج کیا گیا کہ 10 نہیں لا سکتے تو ایک ہی صورت اس کی مثل لے کر آؤ. تو وہ ایک صورت بھی قرآن پاک کی مثل لے کر نہیں آ سکے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ قل اے محبوب آپ فرمائیے لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا, کہ اگر انسان اور جنات یہ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل لا سکیں تو وہ اس قرآن کی مثل نہیں لا سکیں گے اگرچہ کہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں. تو یہ چیلنج کر دیا. چیلنج کرنے کے بعد ان کو بتا بھی دیا کہ تم اس کی مثل نہیں لا سکتے, اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے. تو وہ لوگ کہ جو اپنی زبان دانی پر مہارت کے دعوے دار تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عاجز آ گئے اور وہ اس کے مقابل ایک چھوٹی سی صورت بھی نہیں لا سکے. بلکہ وہ لوگ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ بڑی عداوت رکھا کرتے تھے وہ بھی جب یہ قرآن پاک سنتے تو ان کے منہ سے بے ساختہ یہ نکلتا تھا کہ ما ہذا کلام البشر, کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے کسی انسان کا کلام نہیں ہے. عاجز آ جایا کرتے تھے قرآن پاک کی مثل لانے کو. اسی کو امام اہل سنت نے اپنے اس شعر کے اندر بیان کیا ہے کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, یعنی بڑے بڑے فصیح لوگ جن کے نام ہیں وہ بھی آپ کے سامنے دبے لچے ہیں, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں. کوئی تو یہ سمجھتا ہے کہ ان کے منہ میں زبان نہیں, حقیقت یہ ہے کہ ان کے جسم کے اندر ہی جان نہیں ہے, یعنی بولنے کے یہ لائق ہی نہیں رہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کرنے کے قابل ہی نہیں رہے. خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی جوامع الکلیم, جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تینوں چیزیں عطا کی گئیں, فواتح الکلیم بھی, جوامع الکلیم بھی اور خواتیم الکلیم بھی. یعنی کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ گفتگو کا ماہر تو ہوتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں سوچتا کہ میں گفتگو کی ابتدا کیسے کروں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ چیز بھی عطا کی تھی کہ گفتگو کی ابتدا کیسے کرنی ہے, ابتدائی کلمات کیسے ہونے چاہیے, یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہترین انداز میں سب سے اچھے انداز میں بیان کرتے تھے. پھر اس کے بعد گفتگو میں الفاظ تھوڑے ہوں اور معنی بہت زیادہ ہوں، ہر ایک جو سامنے والا ہوتا ہے وہ سمجھ سکے، بلاغت بھی اس میں پائی جائے. فصاحت تو یہ کہ الفاظ خوبصورت، اچھے جملے، ساتھ ہی ساتھ جو جملے آپ استعمال کر رہے ہیں، جو بات آپ کر رہے ہیں وہ سامنے والے کو سمجھ بھی آ رہی ہو، اس کو بلاغت کہا جاتا ہے، موقع محل کے مطابق کلام کرنا. تو یہ چیز تو چھوٹے چھوٹے با اعتبار الفاظ کے، الفاظ کے لحاظ سے چھوٹے ہوتے تھے لیکن معنی کے اعتبار سے وہ بہت وسیع ہوا کرتے تھے، ان کو جوامع الکریم کہا جاتا ہے. یہ بالخصوص مخصوص کچھ احادیث کے لیے کہا گیا، ورنہ تو حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر کلمہ ہی جامع ہے، لیکن بعض وہ ہیں کہ جن کی ایک ایک حدیث کے اوپر علماء نے پوری پوری کتابیں تحریر فرمائی ہیں. اسی طرح جو خواتیم الکریم ہیں کہ بندہ گفتگو کرتا ہے، اچھی گفتگو کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آتا کہ میں اس گفتگو کو سمیٹوں کیسے، گفتگو کہاں جا کے ختم کروں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کو ختم بھی بہت اچھے انداز میں کیا کرتے تھے. ایک معنی اس کا یہ کیا گیا، باقی اس کے دوسرے معنی بھی بیان کیے گئے ہیں. میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملی ہوں تو کسی کو زبان نہیں، ملی ہوں تو کسی کو زبان نہیں، وہ سخن یا سیدی. میرا نام احمد علی عطاری جامعۃ المدینہ خیر پور میرٹھ سے عرض کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہدایت کے بخشش کا یہ شعر، سائے لو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. اور دوسری جگہ اعلیٰ رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے. یا سیدی ان اشعار کی وضاحت فرما دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دوسرا تو یہ کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مبارک میں ایک شعر اس عنوان پر اعلی حضرت کا یہ بھی یاد آ رہا ہے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ایک اور شعر، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. ایک اور شعر، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری شان بیان کی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک پر لا نہیں تھا، نہیں نہیں تھا، آقا عطا فرمایا کرتے تھے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ کیفیات کا بیان ہے. اصل میں بندے کی کیفیت کبھی کچھ ہوتی ہے، کبھی تصورات کچھ ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتے ہیں. تو امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ، چونکہ آپ کے تصور میں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ رہا کرتی تھی، اور آپ کی سیرت طیبہ کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں مغموم رہا کرتے تھے، غم زدہ رہا کرتے تھے، تو چونکہ ہر وقت تصور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں تو مختلف خیالات، مختلف تصورات اور مختلف کیفیات آپ پر تاری رہتی تھیں، تو کبھی کسی مقام پہ بندہ کچھ گفتگو کرتا ہے، کبھی کوئی کیفیت ہوتی ہے تو کس انداز میں گفتگو کرتا ہے، تو اسی طرح یہاں پر کہ جب یہ کیفیت تاری ہوئی کسی کو سمجھا رہے کہ سائلو دامن سخی کا تھام لو، پکڑ کے رکھنا دامن، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، بظاہر اس کو دیکھیں تو کچھ نہ کچھ تمہیں مل جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ بھی ملنا یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بات ہے، جیسے ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے تھوڑی رضا بہت بڑی ہے، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے جو کچھ ملے گا وہ بہت کچھ ہے، تو ایک یہ تصور، ایک خیال کے دامن تھام لو ان کا، تمہارا کام ہو ہی جائے گا، ان کے در سے کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا، اور پھر کبھی تصور کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، یعنی جو مانگیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملے گا، اب یہ کیفیت آپ پہ طاری ہوئی تو آپ نے اس انداز میں گفتگو کی، تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، بندہ کبھی کس کیفیت میں ہوتا ہے، کبھی کیفیت ہوتی ہے تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے، کبھی وسیلے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوتا ہے، تو یہ کیفیات کا میرے خیال میں تو بیان ہے۔ آقا کی بارگاہ کا ملنا کتنا پیارا ہے، اعلیٰ لکھتے ہیں لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی کال چلائیے۔ 17 دسمبر کو جو ٹیلی تھون ہونے جا رہا ہے، تو یہ جو مدارس ہیں ہمارے، ان کے عملے وغیرہ کا جو پگار کے لیے یہ ٹیلی تھون ہو رہا ہے، تو ہم لوگوں کو کس طرح سے ترغیب دلائے اس کے لیے؟ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے تحت سینکڑوں جامعات المدینہ اور 500 سے زیادہ، دعوت اسلامی کے تحت 500 سے زیادہ جامعات المدینہ اور 2500 سے زیادہ، مور دین 2500 مدارس المدینہ، مدنی منوں مدنی منیوں کے جو چھوٹے بچے اور بچیاں ہوتی ہیں ان کے حفظ اور ناظرہ کے مفت قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے ان مدارس میں، اور جامعت المدینہ میں تقریباً 40,000 کے آس پاس اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں جو عالم کورس کر رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں، الحمدللہ ان کے اخراجات 40,000، تو اس کے اخراجات اربوں روپے میں ہیں ہمارے، تو انشاءاللہ تعالی 17 دسمبر کو ہم اس حوالے سے ٹیلی تھون یعنی کہ فن ریزنگ جو ایک مومنٹ ہوتی ہے، مدنی عطیات مہم یا مدنی چینل پر کرنے جا رہے ہیں، اور دنیا بھر کے عاشقان رسول کو یہ دعوت ہے کہ وہ اس ٹیلی تھون میں ہمارے ساتھ حصہ ملائیں، اور اس میں جملہ اخراجات جو بھی ایک مطلب کہ جو اس کی اس شعبے سے متعلق جو ایکسپنسز ہوتے ہیں مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ کے حوالے سے، انشاءاللہ اس کو اس میں کریں گے، جس میں سیلریز بھی تنخواہیں وغیرہ اجارہ جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، اور یہ دوپہر 2 بجے سے رات 2 بجے تک کا یہ سلسلہ انشاءاللہ مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا، اس کے لیے ہم نے پر یونٹ بھی رکھا ہے 10,000 پر یونٹ، اور تقریباً ہمارا ہدف 3,00,000 یونٹ جمع کرنے کا ہے، 3,13,000 یونٹ کا ہم نے ہدف رکھا ہے، اور 1 یونٹ 10,000 کا ہے، اور اگر یہ دعوت اسلامی والے جتنے بھی ہیں دعوت اسلامی والے اور والیاں ایک ایک اسلامی بھائی اسلامی بہن اگر ایک ایک یونٹ کے لیے بھی کمر باندھ لیا نا تو انشاءاللہ ہمارا یہ ہدف پورا ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو۔ اس کی کوشش کب سے شروع کرنی چاہیے؟ ابھی سے دعوت دینا شروع کریں، ان سے نیت کروانا شروع کریں، جو دے لینا شروع کریں بھرپور انداز میں 17 دسمبر کو ہم انشاءاللہ کریں گے، اور اسی حوالے سے پھر 8 دسمبر کو سنو تو بارہ بیان بھی ہم نے رکھا ہے انشاءاللہ، جس میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہوں گے، اور مدنی چینل پہ انشاءاللہ یہ بیان بھی نشر کیا جائے گا، تو یہ ہے ہماری 17 دسمبر کو ہونے والی ٹیلی تھون صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی کال چلائیے۔ ایک سن کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا سامنا ملتا ہے، وضو میں 14 سنتیں ہیں، اگر ہم یہ 14 سنتیں عطا کر دیتے ہمیں کیا 1400 شہیدوں کا سامنا ملے گا نہیں ملے گا؟ جی مفتی صاحب حدیث ہے بیان فرمائیں. اسماء زندہ کرنے کے حوالے سے یعنی جو سنت جس پر عمل کرنا چھوڑ دیا گیا ہو تو وضو کی سنتیں غالباً اس طرح کی نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں یوں کہا جائے کہ وہ چھوڑ دی گئی ہیں. ایک بڑی تعداد ہے جو ان کو ادا کرتی ہے. تو ایسی سنت کے جس پر عمل کرنا چھوڑ دیا گیا ہے اس میں بھی تفصیل ہے. تو اس جی من تمسک بھی سنت عند فساد, تو وہ وہی صورت ہے نا کہ جب اس پر نہ ہو سکے یعنی عمل نہ ہو رہا ہو تو اس صورت کے اندر اس پر ثواب دیا جاتا ہے یعنی سو شہیدوں والا. تو وضو کی سنتیں جہاں تک میری معلومات ہے اس اعتبار سے اسی نہیں ہیں. یہ کچھ تحریری سوالات بھی ہمیں یہاں پر ملے ہوئے ہیں. جیسے ایک سوال یہ آیا ہے مختلف جگہوں سے جو ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں کہ اسلامی بہن مرکز اولیاء لاہور سے, کیا حج ادا کرنے کے بعد قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں؟ نہیں, حج کرنے کے بعد قضا نمازیں معاف نہیں ہوتی, قضا نمازوں کو ادا کرنا ہوگا. جی یعنی اس کا گناہ برحال یوں معاف ہو جائے گا کہ قضا نمازیں جو اب تک نہیں پڑی تھیں تو گناہ معاف ہو گیا, البتہ قضا نمازیں باقی رہیں گی, ان کو ادا کرنا بھی ضروری ہے اور ادائیگی کی نیت بھی ضروری ہے کہ اس کو ادا کرنا ہے. ورنہ حج ادا کیا اور میدان عرفات پہنچ کے یہ سمجھے کہ حقوق اللہ معاف ہو گئے, حقوق اللہ معاف نہیں ہوں گے, حقوق اللہ کا گناہ معاف ہو جائے گا. اور اگر یہ سے بھی کچھ ہے فتح و رضویہ میں اگر آپ کو یاد آتا ہو کہ اگر یہ آیا جیسے حقوق اللہ یہ حقوق یہ چیزیں جو ہیں گناہ معاف ہونے والے حقوق العباد اور اس نے آ کر کوتاہی کی اور اس کی ادائیگی نہ کی غفلت میں پڑ گیا تو وہ چیزیں دوبارہ بھی لوٹتی ہیں, گناہ ہوگا نا اس کو. یہ اب نہیں کر رہا یہ تو اس کا گناہ ملے گا یہ. ٹھیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بعض افراد کہتے ہیں جہاں بیٹی کی شادی کی ہو تو بیٹی کے سسرال میں جا کر وہاں پانی پینا اچھا نہیں ہوتا, یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ بنت الطاب مرکز الاولیاء لاہور سے سوال ہے. یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ بیٹی کے گھر جائے تو پانی نہ پیے, بےچارا دھوپ میں جائے گا بیٹی کے گھر جائے گا بیٹی پانی تو پلائے گی نا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے پانی وانی پیے, اگر پانی پیے اور اگر کوئی اور مانے شرینیا کا کھانا بھی کھاتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے بیٹی کے گھر جا کر؟ شفا شریف میں جہاں پر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بیان کیے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے تھوڑا کھانا بہت سارا ہو گیا, تو اس میں ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا کہ حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی اور فقط اتنا بنایا تھا کہ جس میں آپ کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے جو گھر میں افراد تھے ان کے لیے یعنی حسنین کریمین اور خادمہ وغیرہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بلانے کے لیے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر اس میں سے فرمایا کہ ایک ایک پیالہ بھر کے ازواج مطہرات کے امہات المومنین کے گھر پہ بھیجا جائے, تو سب کو کھانا ایک ایک پیالہ بھر کے بھیجا گیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی, گھر میں جو افراد تھے انہوں نے بھی, سب نے کھایا. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں اس کے بعد جب میں نے ہنڈیا اٹھائی تو وہ ویسے ہی تھی جیسے پہلے تھی. سبحان اللہ. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ جا کے یہ کھایا ہے. کھانا جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, باقی دیگر عرفی اعتبار سے بہت سارے معاملات تبدیل ہوں تو ایک الگ بات ہے. میرا نام ساجد حسین ہے. دو سال پہلے ہم مدنی چینل بالکل نہیں دیکھتے تھے, اس وقت میرے بچوں کی امی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ماہ رمضان مبارک ہے اور آپ ملاقات کر رہے ہیں. ایک اچانک ایک دن ہم نے ٹی وی پر چینل تبدیل کر رہے تھے تو اچانک مدنی چینل لگ گیا اور اس پر نگران شورا کا بیان چل رہا تھا. اس دن کے بعد ہم نے دوبارہ کوئی چینل نہیں دیکھا باسوائے مدنی چینل کے, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کتنی کرم نوازی ہے کہ میرے بچے, میرے بچوں کی ماں اور ہم خود پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں صرف اس مدنی چینل کی بدولت اور الحمدللہ اور نگران شورا کے بیان کی وجہ سے. صرف وہ جو شروع میں ہم نے پہلے دن دیکھا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا چینل ہے, اس کو دیکھ کر ہم کیا کئی لوگ برائیوں سے ہٹ گئے اور اچھے نئے کام الحمدللہ کرنے لگے ہیں. میرے لیے, ہمارے گھر والوں کے لیے اور خصوصاً میرے والدین کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ, امیل سنت کی آمد ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ پر, ہم سب پر دنیا اور آخرت میں بھلائیاں برکت نازل فرمائے. اور یہ ہم نے مدنی باہر بھی سنی ہے, ہماری کالز بھی چل رہی ہیں ہمارے ساتھ, الحمدللہ نگران شورا بھی ہیں, مفتی صاحب بھی ہیں, ہم ایک مزید کال بھی چلا رہے ہیں. عرض ہے کہ کیا گناہوں کی وجہ سے انسان نیکیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے؟ کیا گناہوں کی وجہ سے اگر کوئی تہجد پڑھتا ہو, نیکیاں کرتا ہو, مدنی کام کرتا ہو, کیا وہ سب چیزیں اس سے چھین لی جاتی ہے؟ براہ کرم مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. اور یہ بھی فرمائیے کہ اگر کوئی گنہگار ہو, وہ اپنے آپ کو گنہگار کہتا بھی ہو اور وہ ہو بھی گنہگار, اور وہ نیکیوں سے محروم کر دیا گیا ہو, اسے یہ بھی لگے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ نیک بنے, اس کے سارے گناہ کبیرہ, گناہ صغیروں کی بے حساب مغفرت ہو جائے؟ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج العابدین جو تحریر عطا فرمائی ہے کتاب, اس میں توبہ کا بیان آپ نے لکھا ہے کہ جب اس راستے پر, نیکی کے راستے پر تم چلنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے رب کی حضور توبہ کرو. توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتا ہے اور تمہیں نیکیوں کی توفیق عطا فرماتا ہے. تو توبہ کر لیں, یہ سب سے مفید ترین ہے کہ بندہ اپنے رب کے حضور توبہ کرے. کہ یہ بات بھی کتابوں میں لکھی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے بھی نیکیوں کی توفیق چھین لی جاتی ہے. جیسے کوئی کسی کو دیکھ کر بدگمانی کر رہا ہے اور تو بدگمانی کی وجہ سے بھی یہ کتابوں میں آیا ہے کہ تہجد کی نعمت جاتی رہی کئی کئی دنوں تک. تو یہ کتابوں میں اس طرح کی حکایات اور واقعات بھی لکھے گئے ہیں. تو یہ بات ہے کہ گناہوں کی عادت نیکیوں کی توفیق چھیننے کا بھی سبب بن سکتی ہے. بڑا واضح ہے کہ جب اندھیرا بڑھے گا تو اجالا چلا جائے گا, اور جب اجالا بڑھے گا تو اندھیرا چلا جائے گا. گناہ یہ اندھیرے ہیں, نیکیاں, عبادت, اللہ کی رضا کے کام, یہ نور, یہ اجالے ہیں. اب نور اور اجالے بڑھائیں, گناہ جاتے رہیں گے, اندھیرا جاتا رہے گا. اور جب گناہ اور اندھیرے بڑھیں گے تو پھر اجالا اور نیکی کی توفیق کے کم ہونے کے معاملات میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اس کے لیے بھائی یہ ہے کہ بندہ سچی توبہ کرے, اپنے رب کے حضور سچے دل سے معافی مانگے, اور اس میں یہ کہ شرمندہ ہو. اب اس طرح کا جو جس کو احساس ہوتا ہے نا, جیسا اب یہ کال تھی, یہ احساس بھی ایک ندامت کی صورت بنتی ہے. یہ احساس بھی گلٹی فیل کرتا ہے اپنے کو نا, برا فیل کرتا ہے, میں برا آدمی ہوں, اور پھر اپنے رب کے حضور شرمندہ ہوتا ہے کہ بھول ہو گئی, معاف کر دے, اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو. تو یوں سچی توبہ کرے, اللہ تبارک و تعالی گناہ معاف فرمانے والا ہے, توبہ قبول کرنے والا ہے. اور بالکل توبہ کرتے ہی رہنا چاہیے, ہر وقت ہر گھڑی استغفار کی کثرت زیادہ سے زیادہ زبان پر جاری رکھنی چاہیے. اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی, سفر کے مہینے میں آخری جو بدھ آتی ہے, اس میں ہم سٹک اٹھاتے ہیں اور سارے گھر کو جو ہے نا, دیواروں کو اور ہے نا جو دروازوں کو, سب کو جو ہے نا مارتے ہیں, اور پھر جو ہے نا ایک گڑے میں وہ سٹک ڈال کر جو ہے نا لکڑیاں, اور اسے آگ لگا کر دور جا کر ایک نالے میں پھینک آتے ہیں. ہمارے یہاں یہ منقول ہے کہ یہاں پر جو ہے نا فلیات پر بلائیں اترتی ہیں سفر کے مہینے میں, تو اس کے بارے میں جو ہے نا اگر اصلاح ہو جائے. اس پر کافی دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ سفر کے اندر کوئی بلا نہیں ہوتی. لا سفر حدیث پاک میں ہے کہ سفر میں کوئی مصیبت, کوئی پریشانی, یعنی برائیاں, بلائیں یہ نازل نہیں ہوتی. یہ جاہلیت کا ایک ایسا اعتقاد تھا کہ جس کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نفی فرمائی ہے. اور باقی جو آپ کے سوال سے سمجھ آ سکا یہ کہ آپ لکڑیاں وغیرہ مارتے ہیں دیواروں پر, پھر اس کے بعد اس کو جمع کر کے کسی مقام پہ دا کے جلا دیتے ہیں, تو ایک تو اول تو بالکل فضول فعل ہے ابتدا کا, تو کہ اس لکڑیاں مارنا دیوار پر کچھ بے تکا کام ہے, بالکل اس سے بچنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد جو لکڑیاں جلائی جاتی ہیں, تو اب یہ لکڑیاں اگر ایسی ہیں کہ جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, قابل انتفاع ہیں, اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, تو اب اس کو اس طریقے سے جلا دینا کہ وہ اب کام کے قابل نہ رہیں, یقیناً مال کو ضائع کر دینا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ اٹھائے بغیر اس کو جلا دیا, ضائع کر دیا اس کو, تو یہ تو گناہ کا کام بھی ہوگا, اس سے توبہ کرنا یہ ضروری ہوگی. تو بہرحال یہ بالکل بے سراپا اور جاہلیت کا ایک خیال ہے کہ سفر کے اندر کوئی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں, اگر بالفرض نازل ہوتی بھی تو آپ کی ڈنڈیاں مارنے سے کون سا انہوں نے دور ہو جانا ہے, یا لکڑی جلانے سے کون سا دور ہو جانا ہے. بلائیں اگر دور ہوتی بھی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوتی ہیں. اللہ کا ذکر ہر وقت کرنا چاہیے, ہر مہینے میں ہر روز کرنا چاہیے, لیکن اس اعتقاد کو پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے کہ سفر میں برائیاں بلائیں نازل ہوتی ہیں اس لیے ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں یا ذکر کریں. ویسے ہی مطلقاً ذکر کرنا چاہیے, ویسے ہی قرآن پاک پڑھنا چاہیے, یہ اعتقاد رکھنا ٹھیک نہیں ہے. یہ امیر سنت کا جو سوشل میڈیا کا جو پیج ہے اس پر ایک سوال صاحب ہے کہ جانوروں کی روح کون قبض کرتا ہے, کیا ان کو اس وقت تکلیف بھی ہوتی ہے, آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس پر حافظ ابن حجر حتمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ سے فتاوی حدیثیہ میں سوال ہوا, اور انہوں نے پھر غالباً امام مالک رحمتہ اللہ تعالی کے حوالے سے یہ نقل کیا کہ ان کو بھی موت جو ہے وہ ملک الموت ہی دیتے ہیں. باقی رہا تکلیف کا تو اس کا تذکرہ کہیں پڑا نہیں, لیکن موت کے وقت بظاہر یہ ہے کہ روح نکلتے وقت تکلیف تو ہوتی ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چلن کے ناظرین, الحمدللہ ماہ سفر مظفر ماہ رضا یہ جاری ہے, اور خصوصاً ہماری مجلس مکتبۃ المدینہ کے ذمہ داران کی خواہش تھی کہ 25 سفر مظفر کی آمد آمد ہے, تو اس موقع پر یہ خصوصی تحفہ عاشقان اعلی حضرت کو پیش کیا جائے. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ قرآن پاک یہ بیروت سے بھی پرنٹ ہو کر مکتبۃ المدینہ پر اب دستیاب ہے الحمدللہ. تو یہ بڑی ہی خوبصورت جلد میں اور ایک امپورٹڈ پیپر میں اور بہت اچھی پرنٹنگ کے ساتھ الحمدللہ یہ شائع کیے جا چکے ہیں, اور اس کے آغاز میں الحمدللہ امیر علیہ سنت کے جو عطا کردہ مدنی پھول ہیں قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے, تو یہ رسالہ بھی موجود ہے. تو چھوٹے سائز میں جس کا نمبر ہے NI 26, تو یہ چھوٹے سائز میں 16 لائن میں جو مدرسۃ المدینہ میں بھی یہی قرآن پاک جو ہے وہ پڑھائے جاتے ہیں مدنی منوں کو منیوں کو, تو یہ خوبصورت جلد میں مختلف کلرز میں اور پھر بڑے سائز میں بھی یہ قرآن پاک جو ہے وہ شائع ہو چکا ہے. تو چھوٹے سائز میں جو قرآن پاک ہے اس کا ہدیہ 280, اور بڑے سائز میں اس کا ہدیہ 380 روپیز میں یہ دستیاب ہے. تو اس کو زیادہ تعداد میں لیجئے, مساجد میں بھی رکھنے کا رجحان ہوتا ہے, تو جو مسجد کمیٹی وغیرہ کے افراد ہوتے ہیں ان سے رابطہ کر کے اس کو مساجد میں بھی رکھا جا سکتا ہے. گھروں میں بھی ضرور حاصل کیجئے, اپنے گھر میں اس قرآن پاک کو ضرور. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. باپو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حاضرین مدنی چینل کے ناظرین, اب باری آ گئی ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ مہاجر کیمپ نمبر 5 کے مدنی منوں کی, اور آج ہمارے ساتھ ایک پیارا سا میٹھا سا سونا سا ایک کمپیوٹر بھی ہے. نگران شورا سوالات کریں, باپا ہوتے تو کچھ اور بات ہوتی, لیکن آپ ہیں تو آپ بھی مدینہ مدینہ ہیں. آج سب کچھ ہمارے مدنی منع ہیں, وہ پلے کارڈ وغیرہ لے کر آئے ہیں. یہ مدنی منع تو پلے کارڈ لائے, اپنے کمپیوٹر کا نام نہیں بتایا ہے. انشاءاللہ زوجل نگران شورا کے ہوں گے سوالات, اور ہمارے مدنی منع کے ہوں گے جوابات, اور ٹاپک ہوگا فیضان داتا علی اجمیری انشاءاللہ عزوجل. اچھا آپ پڑھتے رہیں تو بھی خوش رہیں. سبحان اللہ, فیضان مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ اوپر. یا اللہ یا رسول اللہ, واہ بڑے خوبصورت انداز سے بنا کے لے کر آئے ہیں. یہ کہہ دو مرشد چل مدینہ, واہ ماشاءاللہ. آگے لکھا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ماشاءاللہ مکہ ہے مدینہ ہے, خوبصورت ڈیزائننگ ہے, اور کیوں رضا مشکل سے ڈریے, واقعی کیوں رضا مشکل سے ڈریے, جب نبی مشکل کشا مدرسۃ المدینہ مہاجر کے نمبر 5. واہ اب نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے, نقش نال پاک کی. سبحان اللہ, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک کے حضور تو پھر ہاں تاجدار ہم بھی. واہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقی سارا پیر کامل کاملا رار ہنما. مسجد مبارک بنا کے لے کر آئے ہیں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ. مرحبا مدینہ مدینہ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی اور گنبد بھی ہے ماشاء اللہ. سبحان اللہ فیض رضا جاری واہ کیا بات ہے اعلی حضرت کی, کیا بات ہے اعلی حضرت گنبد کی ماشاء اللہ سرکار کی. مرحبا گنبد خضرا بھی ہے, نقش نال پاک بھی ہے, مدرسۃ المدینہ مہاجر کے نمبر 5. واہ مسلک اعلی حضرت سلامت رہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام بھی بتائیں گے ماشاء اللہ. آپ کا نام عبدالحادی عطاری ہے. عبدالحادی عطاری سبحان. اپنی عمر بھی بتا دیں. 5 سال. سوال شروع کرنے سے پہلے حرف کرتا چلوں, اگر بعد میں غلطی ہو جائے تو فوراً میری را فرما دیجیے. مجھے آئیں بائیں سائیں کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے ان شاء اللہ. واپس جانے سوالات پوچھیے. فیڈنگ واپس جانی ہے ٹھیک ہے. یہ بھی شاید مطلب آپ نے جو بولا وہ سمجھ میں آیا ہو ضروری. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ ولادت مبارک کموں بے 400 سنچری شہر کے محلہ جلا میں ہوئی. ماشاء اللہ آپ کی کنیت کیا ہے؟ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے. ابو الحسن ہے ماشاء اللہ. آپ کا نام مبارک کیا ہے؟ نام مبارک علی ہے. علی ہے واہ رحمت اللہ تعالی. آپ کا لقب مبارک بھی بتا دیں. داتا گنج بخش. داتا گنج بخش علی حجویری داتا گنج بخش ماشاء اللہ. اچھا آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے, بتائیں کس طرح؟ حضرت علی بن عثمان بن سید علی بن عبد الرحمان بن شاہ شجاع بن ابو الحسن علی بن حسین ازوار بن سید عزیر شہید بن حضرت امام حسن بن حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ واہ واہ واہ. اچھا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد کا نام بتائیں. حضرت ابو فضل محمد بن حسن ماشاء اللہ. اعلی حضرت کے بھی پیر و مرشد تھے, یعنی یہ جو سلسلہ ہے نا پیر و مرشد بنانے کا یہ بہت پرانا ہے بہت پرانا ہے بہت, یعنی اعلی حضرت ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحما یہ 400 میں آپ کی ولادت ہوئی, ابھی 1439 چل رہا ہے 1439. تو آپ دیکھیے کہ کتنے 1000 سے زیادہ ہو گیا میرے داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کو. تو یہ پیرو مرشد کا سلسلہ, پیر بنانے کا سلسلہ, مرید بننے کا سلسلہ بہت پرانا ہے جی زمانہ رسالت سے. یہ بتائیے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی چند کتابوں کے نام بتائیں. مراج الدین دیر کلو فنا بکا کشف الاسرار کشف الماجد. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ واہ. 7 سوال مدنی منع سے کیے گئے اور ماشاء اللہ ہمارے اس مدنی منع نے 7 سوالات کے اب تک کے ہمارے درست جوابات دیے ہیں. مزید سوالات کرتے ہیں آپ سے, تیار ہیں؟ بھائی سبحان اللہ کیا بات ہے. حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا اگر کسی کا پیر نہ ہو وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے اسے پیر مل جائے گا. سبحان اللہ کیا بات ہے. اچھا یہ جواب دیں، جب داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور تشریف لائے تو اپنے گھر کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کرائی، اس وقت کے علماء کو اس مسجد کے سمت قبلہ ہونے میں تشویش ہوئی کہ قبلہ ڈائریکشن، قبلہ کس طرف ہوگا؟ ایک روز آپ نے تمام علماء کو اس مسجد میں بلایا، نماز پڑھائی، پھر حاضرین سے کیا بات ارشاد فرمائی؟ فرمایا دیکھیے کعبہ شریف کس میں ہے، یہ کہنا تھا آپ کی مسجد کا محراب کعبہ کے سامنے نظر آ رہا تھا. سبحان اللہ، واہ. دسواں سوال، آپ کا انتقال کب ہوا؟ آپ کا انتقال 30 مظفر 465 سن ہجری کو. 465 سن ہجری کو. آپ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ آپ کا مزار مبارک مرکز سولیا لاہور داتا نگر پنجاب پاکستان میں ہے. 12 سوال کروں؟ جی. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ایک عرصے تک آپ کے مزار مبارک پر حاضر رہے، خوب فیض پایا، جب رخصت ہوئے تو ایک شعر کہا جو آپ کے مزار مبارک پر آج بھی لکھا ہوا ہے، کیا آپ وہ شعر سنا سکتے ہیں؟ گن بخش فیض عالم سر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل آلا رہنما. واہ کیا بات ہے مدینے کی. آخری سوال، کوئی ایسا شعر سنائے جس میں داتا بھی آتا ہو اور خواجہ بھی آتا ہو. او مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا، آپ کو خواجہ پیا بابا داتا پیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے داتا صاحب کی، اور آپ نے یوں سارے سوالات کے درست جوابات دے دیے. ماشاءاللہ. جی ہمارے مدنی منی ہادی کے ابو جان کے لیے یہ مدنی باکس. ماشاءاللہ. اور یہ ان کو مدنی باکس مل چکا ہے اور ہم امیر السنت سے سوال بھی کر رہے ہیں. مدنی منی کا بھی مبارک، ان کے ابو کا بھی مبارک، سب پیارے پیارے جوابات دیے ہیں بھی بہت. واقعی مدنی منی جی چار پانچ سال کے ہوں گے، چار سال کے ہوں گے، پانچ سال کے. کتنی عمر ہے؟ پانچ سال کے. جی پانچ سال کے ہیں. پاپا آپ کو تو یاد کر رہے تھے، ہماری ایک مدنی منی آئی تھی، سب یاد کر رہے تھے، خزانے مدینہ والے بھی، ہم بھی اتنا یاد کر رہے تھے، پتہ نہیں پاپا. لبیک لبیک لبیک. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے تکلیف کی ہوگی آپ کو، نیٹ پرابلم بہت آئندہ. پھر آئندہ ہفتے سے تو وہ اللہ طول پھر وہ جشن ولادت، آئندہ ہفتے کا جو مدنی اجاگر ہوگا نا وہ نان اسٹاپ پھر چلتا رہے گا اللہ کی رحمت سے، اور جشن ولادت 12 رات، پھر 13 رات بھی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے نا، ماشاء اللہ، جلوس میلاد مختلف علاقوں سے فیضان مدینہ میں اختتام پذیر ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو وہ لنگر مصطفیٰ کھاتے ہیں، اور پھر مدنی مذاکرہ ہوتا ہے عشاء کے بعد. پاپا آئندہ ہفتے نگرانی شورا ایک بات ارشاد فرماتے ہیں نا کہ 12 تو سب مناتے ہیں لیکن باب المدینہ والے، ایسا اگر آپ ارشاد فرما دیں. آپ فرمائیں بابو، فرمائیں. نہیں آپ کے انداز سے ہو جائے گی تو مدینہ مدینہ. ابھی امیر سنت ابھی امیر سنت ہمارے ساتھ کال پر، ماشاء اللہ. پاپا آئندہ ہفتے الحمد للہ زمزم نگر والے بھی دھوم دھام سے آ رہے ہیں، تیاری اب زور شور سے. 12,000 کا جی جی ہدف، دیکھو کتنے آتے ہیں ماشاء اللہ. جی سوال چلائیں امیر سنت کے لیے. محمد عبد الرزاق اتاری، ہند وندنا وازی کابینہ کے شہر گلبرگہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ نماز کے دوران سجدہ سہو کرنا بھول گئے اور سلام پھیر لیا، اس کے فوراً بعد دوسری نماز شروع کر دی، تو اس میں یاد آ گیا کہ مجھے سجدے سہو کرنا تھا، تو پہلی والی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ نماز دوسری شروع کر دی ذرا اس کو توڑنے کی بھی ضرورت نہیں ملے گی, اور سجدہ سہو رہ گیا اور تھا واجب تو وہ نماز واجب الاعادہ تھی, تو اب یہ نماز پوری کرنے کے بعد آپ اس کو واجب الاعادہ کو پڑھ لیں جب چاہے پڑھ لیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد آصف ہے, انصاری میں باب المدینہ موجود ہیں بابا. فرمائیں اب جو جواب دیا میں نے. جی حاضر ہوں, صحیح درست ہے جواب. جی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا نام محمد عاطف ہے, تاری میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ آج کل یہ رواج ہے کہ جو 40 دن سے کم عمر کا بچہ ہوتا ہے اسے باہر نہیں لے کر جاتے, کہ بولتے ہیں کہ اثرات کا خطرہ ہوتا ہے یا بچے پر اثرات پڑ سکتے ہیں اس طرح, تو یہ کیا بچہ گونی میں آئے گا؟ 40 دن کا غالباً بولا, 40 دن سے کم کا. 40 دن کا تو ضرور نہیں ہے, چھوٹے بچوں کو مغرب سے لے کر عشاء کا وقت شروع ہونے سے کے درمیان, سورج غروب ہو اس کے بعد سے لے کر عشاء کا وقت شروع ہو اس کے درمیان باہر نہ بھیجا جائے, کہ اس اپنی جن مخلوق کو چاہتا وہ آزاد فرماتا ہے. یہ ہے مطلب کہ ان کو اس وقت باہر نہ نکالا جائے. اس کے علاوہ مطلقاً باہر لے جانا اس کی ممانعت تو نہیں ہے, اور وہ بھی اگر باہر نکلتا ہے یا باہر نکالا مغرب اچھا کا وقت شروع ہونے سے اندر, اب بھی گناہ نہیں ہے, نہ نکلنا چاہیے, بہتر ہے کہ اس میں کچھ رسک جیسا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک میں غالباً فقط مغرب کے بعد کا ہے, اور اس کے بعد کچھ وقت نکل جائے تو اس کی تعبیر جو ہے وہ پھر یہی کی گئی جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے. حدیث پاک میں مغرب کے بعد کہ اس کے بعد اس کو نہ نکالا جائے, غروب کے بعد, غروب آفتاب کے بعد. جب چہل پہل رک جائے رات کو تو بڑوں کو بھی اکیلا نکلنا مناسب نہیں ہے, اس کی بھی اس کو منع کیا گیا کہ اس وقت بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی مخلوق ہے یا کوئی چور ڈاکو ہی مطلب تکلیف دے دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بذریعہ ویب سائٹ ڈائل چیٹ پر جو ہمیں سوالات مل رہے ہیں, بنت عبد الرحمن ہند سے ہیں کہ اگر بار بار بتانے کے بعد بھی اسلامی بہن اپنا وضو درست نہ کرے تو ان کو کس طرح نیکی کی دعوت دی جائے یا دعوت دینی چھوڑ دی جائے؟ اگر ظن غالب ہے کہ یہ مان لے گی تب تو دعوت دینا ضروری ہے. اگر وہ ایسی غلطی کرتی ہے کہ جو مطلب دینے کے اس کا وضو ہی نہیں ہوتا تب تو اس کو سمجھانا واجب ہو جائے گا جبکہ ظن غالب ہو, اور اگر نہیں مانتی اب دیکھے بہتر ہی ہے کہ اس کو موقع کی مناسبت سے حکمت عملی سے سمجھایا جائے, اس کے محارم جو ہے یہ اس کو سمجھائیں, یا شوہر ہے تو بیوی کو سمجھائیں. لیکن اب یہ کہ جب چونکہ مانتی نہیں ہے تو اس کو سمجھانا واجب نہ رہا, سمجھائے تو اچھا ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ میں نے انفرادی کوشش پیج نمبر 35 سے جو پڑھ کر حکایت سنائی تھی اس میں وہ چھتری میں نے پڑھا تھا, توجہ دلائی گئی کہ چھتری نہیں چھڑی لکھا ہوا ہے, تو میں اس حکایت کو دوبارہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ وہ مدنی چینل پر چلانا بھی ہو تو کام آ جائے. اعلی حضرت کی انفرادی کوششیں پیج نمبر 35 پر ہے. خلیفہ اعلی حضرت حضرت ملک العلماء حضرت علامہ مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں کہ ایک صاحب جنہیں نواب صاحب کہا جاتا تھا مسجد میں نماز پڑھنے آئے اور کھڑے کھڑے بے پرواہی سے چھڑی یعنی اسٹیک مسجد کے فرش پر گرا دی کہ آواز حاضرین نے سنی. اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت نے فرمایا نواب صاحب مسجد میں زور سے قدم رکھ کر چلنا بھی منع ہے، پھر کہاں چھڑی کی زور، پھر کہاں چھڑی کو اتنی زور سے ڈالنا. نواب صاحب نے میرے سامنے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ جل آئندہ ایسا نہیں کروں گا. اللہ عز و جل کی اعلی حضرت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین بجاہ نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبی صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور میں پاک پتن شریف سے ظہور اتاری عرض کر رہا ہوں. گزاری ہے کہ ہمارے پاک پتن شریف کے علاقے میں اکثر دیکھا ہوا ہے کہ کالے چنے اور گندم وغیرہ ابال کے تقسیم کرتے ہیں اس مہینے کے اندر، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کالے چنے اور گندم ابال کر تقسیم کرنا یہ شرعاً جائز ہے، لیکن سفر میں شاید یہ غلط نظریے سے کرتے ہیں کہ یہ کالے چنے اور یہ گندم تقسیم کریں گے تو جو بلائیں سفر میں نازل ہوتی ہیں نا وہ ہمیں چمٹیں گی نہیں، تو یہ نظریہ باطل ہے. اس نظریے سے یہ تقسیم نہ کیے جائیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کسی دن بھی تقسیم کر سکتے ہیں، سفر ہو یا کوئی سا مہینہ ہو. ان میں بلائیں اترنے کا جو تصور ہے سفر میں یہ غلط ہے، اور اس کی بار بار بار بار مدنی چینل میں الحمدللہ وہ تردید کی جاتی ہے اللہ کی رحمت سے، اور لاکھوں تک یہ پیغام پہنچ گیا ہوگا کہ سفر میں بلائیں اترنے کا جو تصور ہے اور غلط توہمات اور شکوک و شبہات ہیں وہ انشاءاللہ بہت سو کے ختم ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے سوالات. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی امیر السنت کے ہاتھ میں جو ہے وہ ماہنامہ فیضان مدینہ اس وقت مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ امیر السنت کے ہاتھ میں یہ اس وقت موجود ہے. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ اس ماہ یعنی آنے والا مہینہ جو ماہ ربیع الاول کا ہے، ماہنامہ فیضان مدینہ کا انگلش ایڈیشن یعنی انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن خصوصیت کے ساتھ ماہ ربیع الاول میں شائع کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو ہمارے انگلش پڑھنے والے عاشقان رسول ہیں ان کے لیے اس بھی ایک خاص خوشخبری ہے کہ خصوصیت کے ساتھ اسپیشل ایڈیشن جس کو کہتے ہیں یہ ماہنامہ فیضان مدینہ کا انشاءاللہ ماہ ربیع الاول میں بھی ماہ ربیع الاول میں شایا کیا جا رہا ہے. یہ یو ایس اے کے عاشقان رسول اس وقت والے اس طرح مطلب کہ مطلب ہند میں اور سری لنکا میں اور کہاں کہاں یہ انگلش بولنے والے ہوتے ہیں اور پڑھنے والے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے ان کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور اردو تو آتا ہی ہے. جی سوال. یہ امیر علیہ سنت کے فیس بک کا جو پیج ہے تو اس پر ہمارے مدثر اتاری یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا تنہائی میں رونا بھی ریاکاری کا سبب بن سکتا ہے؟ جی ہاں میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں تنہائی میں رونا بھی اس صورت میں ریاکاری کا سبب بنے گا. یہ رو رہا ہے وہ پریکٹس کر رہا ہے تاکہ دوسروں کے سامنے بھی روئے اور رونا آ جائے اس کو. تو اب یہ ریا کریے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک پیج کا سوال ذیشان ملک, کیا قرآن پر قرآن رکھ سکتے ہیں؟ یا قرآن کریم پر قرآن کریم رکھا جا سکتا ہے, البتہ ترجمہ قرآن ہو تو سب سے پہلے عربی قرآن, پھر اس کے نیچے ترجمہ و تفسیر, اس کے نیچے حدیث پاک کی کتاب ہے, اس کے نیچے پھر تصوف کی اور دیگر اسلامی کتابیں رکھی جائیں, یہ اس کی ترتیب ہے. وسیم اتاری فیس بک لائیو پیج پر سوال کر رہے ہیں کہ کیا نمک جان بوجھ کر گرانے سے قیامت میں پلکوں سے اٹھانا پڑتا ہے, کیا ایسا کچھ ہے؟ ہاں یہ بچپن سے سنتے تو تھے, تو یہ سنا ہی سنا ہے, کہیں پڑھا نہیں ہے, نہ علماء سے نہیں سنا, عوامی ہے رومر اس طرح کی ہے. جان بوجھ نمک ہو یا نمک ہو یا کوئی سی ایسی چیز ہو کہ جس کی قیمت بنتی ہے, نمک کی بھی قیمت ہے, تو جان بوجھ کر اس کو ضائع کرنا ذرا یہ گناہ ہے, حرام ہے. تو اگر اب وہ اس کی سزا پلکوں سے اگر یہ حدیثوں میں آیا ہو نا تب تو بیان کرنا چاہیے, حرج نہیں ہے, اور اگر حدیثوں میں بیان نہیں آیا یا پتا نہیں ہے کہ یہ اور کسی عالم دین سے بھی نہیں سنا تو پھر اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بچپن سے ہم نے بھی سنا ہے, بس یہ افواہ معلوم ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سفیر ہیں فیس بک لائیو پیج پر, یہ پوچھ رہے ہیں کہ قد بڑھانے کا کیا کوئی طریقہ ہے؟ اس کی ورزشیں کرتے ہیں لوگ, وہ لٹکتے ہیں, لٹک لٹک کر اپنے قد کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے. آپ کچھ بتائیں گے؟ حاجی ابو بکر آپ غور سے دیکھ رہے تھے قد بڑھانے کا طریقہ, کیا آپ نے تجربہ کیا ہو شاید لٹکا؟ اس ٹائم میں تجربہ کا میٹھے میں تو لٹکانے کا میرا گھر میں لگایا ہوا ہے اور میں لٹکتا بھی ہوں, لیکن کوئی خاطر خواہ اس کا فائدہ نہیں ہوا ابھی تک. اللہ نے جیسا بنایا اس کا شکر ہے, اور یہ چیز ہے نا, کسی کا قد بڑا ہے تو وہ بیچارہ پریشان, چھوٹا ہے تو پریشان, تو یہ سب اللہ کی رضا پر نظر رکھے جیسا اس نے بنایا اور وہی صحیح ہے. ہم اگر اس میں وقت صرف کرنا اور دن جلانا اور احساس کمتری اور احساس محرومی کا اپنے اوپر بوجھ لینا اور کڑتے رہنا, آدمی کڑے مطلب اپنے کردار پر کہ میرا کردار درست ہو جائے, کردار اچھا ہو جائے, بدن اچھا بھی ہوا تو آگے چل کر اگر زندہ رہ لیے گئے نا, تو یہ ہم جیسے بوڑھوں کو پوچھو کہ بدن کا ہوتا کیا ہے, ہم کو وہ اپنے دور یاد ہیں جب چھلانگے مارتے تھے, کئی وہ زینوں سے چھلانگے مارنی مجھے یاد ہیں, اور اب چلنا مشکل ہو گیا ہے. تو عمر کا حساب ہے, تو یہ کہ بدن کو جتنا بھی ہم ورزشوں کے ذریعے اور ایکسرسائز کے ذریعے ہم مضبوط کریں, باڈی بلڈر بنے, اگر زندہ بچ گئے تو خود ہی دیکھ لیں گے کہ باڈی بلڈنگ اور یہ کھچم تانی اور یہ ڈنٹ پیلنا اور یہ کچھ کام نہیں آتا. اپنے کردار کی اصلاح کرے, ورزش کرنا جائز طریقے پر, جبکہ بے پردگی نہ ہو, آج کل تو بے پردگی کے ساتھ ورزشیں ہو رہی ہیں, سب مل کے کر رہے ہو تو یہ تو جائز نہیں ہے, البتہ جائز طریقے پر بے پردگی وغیرہ نہ ہو اور ورزش کرے, یا اچھی نیتیں وہ شامل کر سکتا ہے اس میں کہ میں عبادت پر قوت حاصل کروں گا, اگر یہ نیت بنتی ہے اس میں تو ثواب ملے گا, ورنہ بھارت مباح ہے اگر ورزش کرتا ہے تو. لیکن جو ورزش کر کے جو جان بناتے ہیں نا, باڈیاں اور مچھلیاں نکال کر, پھر یہ بازو کا مغرور ہو جاتے ہیں, سونے کا لاکٹ پہنیں گے سینا کھلا رکھیں گے اور اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں. یہ سب خرابیاں اس میں ہوتی ہیں اپنی جان بنانے میں. تو اللہ بس ہماری جان بھی سلامت رکھے اور ایمان یہ مین ہے. ایمان سلامت, ایمان یہ کوئی ورزش ایسی ہو جائے نا, ایمان ایسا مضبوط ہو جائے کہ شیطان سر پٹک پٹک کے مر جائے لیکن ہمارے ایمان کو نقصان نہ پہنچا سکے. لیکن ہماری توجہ جان کی طرف ہے, بدقسمتی سے ایمان کی طرف کم ہے. کاش ایمان کی طرف زیادہ ہو جائے اور جان کی طرف کم ہو جائے. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بہن سوال کر رہی ہیں فیس بک کے لائیو پیج پر. ان کا سوال ہے کہ سجدہ سہو کا طریقہ ارشاد فرما دیں. آخری قاعدے میں التحیات تو پڑھ کر اور بہتر ہے کہ درود شریف بھی پڑھ لیں اور ایک طرف سلام پھیرے اور دو سجدے کر لیں. دو سجدوں کے بعد پھر التحیات تو پڑھے اور درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیر لیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بارہ مدنی کاموں میں مدنی درس ایک اہم ترین مدنی کام ہے, اور یاد رہے کہ مدنی درس مرکزی مجلس شورا کی طرف سے یہ طے ہے امیر علیہ سنت کی کتب و رسائل سے دیا جائے. ہاں چند کتب ہیں جیسے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, نماز کے احکام, اور رسالے بعض ہیں جیسے قوم لوط کی تباہ کاریاں وغیرہ, 28 کلمات کفر, ان سے درس نہ دیا جائے بقیہ امیر علیہ سنت کی کتب و رسائل سے درس دیا جاتا ہے. تو یہ دعوت اسلامی کے اہم ترین مدنی کاموں میں ہے, اور 12 مدنی کاموں میں سمجھیں کہ یہ دوسرا مدنی کام ہے. تو اس کی مدنی درس کی کارکردگی لے کر حاضر ہوا ہوں. اپریل 2014 میں 22,161 درس ہو رہے تھے پاکستان میں. الحمدللہ جنوری 2015 میں 23,036 ہوئے, جنوری 2016 میں 20,710 ہوئے, جنوری 2017 میں 31,741 ہوئے, اور 2017 اگست میں 39,975 ہوئے. الحمدللہ مدنی درس گھر پر بھی ہو رہے ہیں, چوک درس بھی ہو رہے ہیں, اور گھر درس اس کی کارکردگی لے کر حاضر ہوا ہوں. مدنی درس جو ہیں ان میں الحمدللہ جو مساجد میں ہوتے ہیں 48% ترقی ہوئی, چوک درس میں 23% اور گھر درس میں 41%, اور مجموعی طور پر الحمدللہ مدنی درس میں 80% ترقی ہوئی. اور معلوم یہ کرنا ہے چوک درس ہو یا گھر درس ہو اس کا ناغا نہ ہو, اس کی کیا صورت کی جائے, کیونکہ درس شروع ہو جاتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے. تو درس اگر بند ہو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں, اور کس طرح اس درس کو کنٹینیو رکھا جائے, مسلسل رکھا جائے, اس کے کچھ مدنی پھول ہمیں عنایت فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی محمد. رکن شورا سے عرض ہے کہ یہ گھر درس ہو یا مسجد درس ہو, ہمارا یہ جاری رہے, اور اس تعلق سے ہم کیا اپنا انداز رکھیں کہ درس کی سلسلہ ہو, ناغا نہ ہو. یہ تو ناغے والی بات تو آپ کے خود کے تجربات میں ہوتی ہوگی کہ ناغے ہو جاتے بالکل استقامت کے ساتھ, وقت پر پہنچے بھی, عشاء میں درس ہے یا کہیں اور جانا ہے, یہ بھی ہو سکے اور اس کا سلسلہ بھی جاری رہ سکے. ہمارے او بی وین کے ذریعے مرکز الاولیاء والے جو اس وقت بھی ایک تعداد کے اندر ہمارے درمیان بیٹھے ہیں, یہ بھی درسوں میں شریک بھی ہوں, شامل بھی ہوں, اس کی کوئی صورت ہو سکے. اور اسی طرح ہمارے ساتھ باب الاسلام میرپور خاص میں جو عاشقان رسول اس وقت ایک تعداد کے اندر موجود ہیں، تو یہ بھی درس میں سب شریک ہوں اور ہمارے استقامت کے ساتھ شرکت ہو سکے، اس کے بارے میں آپ کیا مدنی پھول عنایت فرماتے ہیں؟ لیکن درس جو ہے یہ علم دین حاصل کرنے کا ایک بہت ہی پیارا مطلب آسان یہ ذریعہ ہے، اور جو درس دیتا ہے تو احادیث میں تو اس کے لیے بڑی پیاری پیاری دعائیں بھی ہیں، اور خود امیر علیہ سنت بھی دعاؤں سے نوازتے ہیں کہ ظاہر ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ نیکی کی دعوت عام ہوتی ہے، سنتیں سیکھی سکھائی جاتی ہیں۔ تو جس طرح ہم دنیاوی کاموں میں ناغا نہیں کرتے، جیسے اگر کوئی دکان جاتا ہے آفس جاتا ہے تو کوئی اس کو ترغیب نہیں دلانی پڑتی ہے، وہ وقت پر پہنچتا بھی ہے، اپنے ڈسٹینس بھی دیکھ لیتا ہے کہ مجھے کتنی دیر میں پہنچنا ہے۔ تو مین چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو کرنے کا ایک پختہ ذہن ہو اور اس کی طرف رغبت ہو، نیکی کی طرف رغبت ہو، تو انشاءاللہ پھر ناغا نہیں ہوگا۔ اور یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ جو اسلام بھائی مساجد میں درس دیتے ہیں اور اگر وہ اس میں ناغا کرتے ہیں تو بسا اوقات جو ہے وہ انتظامیہ یا دیگر جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ اس بات پر اپنی ناراضی کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت دی، یہ توفیق دی کہ ہم نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مساجد میں مدنی درس کی ترکیب بناتے ہیں۔ تو ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس میں ناغا نہیں ہوگا۔ اب اس کی بڑی مدنی بہاریں ہیں کہ ماشاءاللہ کس طرح سے عام طور پر جو شرکا ہوتے ہیں انہوں نے درس میں شرکت کی تو وہ یوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ اسی طرح چوک درس جو دیا جاتا ہے تو یہ بھی ظاہر عموماً بے نمازیوں کو مسجد کی طرف لانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ بلکہ چند سال پہلے دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ یہ بیرون شہر باب المدینہ سے ایک ماہ کا غالباً وہ مدنی قافلہ تھا، جس کا سب سے پہلے جو اسٹے تھا وہ زمزم نگر میں ہی تھا۔ تو زمزم نگر میں شرکاء مدنی قافلہ جو ہے وہ چوک درس دے رہے تھے، اور قریب ہی جو دو ذمہ دار تھے وہ آنے جانے والوں کو درس میں شریک کر رہے تھے۔ ایک بوڑھا شخص وہاں سے گزرا تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے بھی ہاتھ بڑھایا اور یوں مطلب ان کو بغیر کچھ کہے درس میں شامل کر لیا۔ اب درس کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے تعارف بھی لیا جاتا ہے تو اس بوڑھے شخص سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں تو غیر مسلم ہوں اور اس طرح سے آپ کی جو باتیں سنیے تو مجھے آپ کی باتیں بڑی بھلی لگیں، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے والوں نے اسے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوا، اور پھر اس بوڑھے شخص کے ذریعے ان کے خاندان والوں سے رابطہ ہوا تو ایک بڑی تعداد میں مرد، عورت اور بچے یہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے والوں کے ہاتھوں مسلمان ہوئے تھے۔ تو یوں میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی درس جو ہے یہ دعوت اسلامی کا ایک اہم مدنی کام، اور اس میں گھر درس اس کو بھی امیر علیہ سنت بڑی اہمیت اس کا ارشاد فرماتے ہیں۔ تو ذمہ داران کو چاہیے بلکہ ہر دعوت اسلامی والا یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ عز و جل میں اپنے گھر میں بھی مسجد میں بھی اور روزانہ دو درس دینے یا سننے کے مدنی نام پر عمل کروں گا انشاءاللہ۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اس دعا کو کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھ لے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. آئیے اس دعا کو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ جس نے تین مرتبہ اس دعا کو پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. تو آئیے اس دعا کو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جز اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اهل یا رب المصطفی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہیں اور جو اسلام بھائی اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اپنے کرم کے شایان شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام خلفاء راشدین امہات المومنین تمام صحابہ و تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین جمیع اہل بیت اطہار تمام شہیدان و اسیران کربلا تمام شہدائے بدر شہدائے احد کل مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات تمام مفسرین محدثین تمام بزرگان دین بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم امام اعظم غریب نواز حضور داتا گنج بخش علی حجویری باہ الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ امام غزالی امام اہل سنت صدر الشریعہ قطب مدینہ مفتی احمد یار خان صدر الافاضل مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات اور بالخصوص وہ عاشقان رسول وہ عاشقان اعلی حضرت جنہوں نے امیر علیہ سنت کے فرمائے گئے دونوں رسائل اعلی حضرت کی انفرادی کوششیں اور تذکرہ امام احمد رضا پڑھ لیا یا جنہوں نے آج پڑھنے کی ابھی نیت کی ہے اے اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. جو بھی وین کے ذریعے جمع ہیں کم و بیش 1090 کے آس پاس جو مختلف مقامات پر جمع ہو کر ہمیں جو سننے والوں کی تعداد ملی یا اللہ جہاں جہاں بھی عاشقان رسول عاشقان اولیاء عاشقان داتا عاشقان رضا جمع ہیں مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. ہم سب کی حتمی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما. ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ کرنا، بس صدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا، ہمیں نیکیوں بھری، عافیتوں بھری، سنتوں بھری، مدنی کاموں بھری زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہم نے جو گناہ کیے تو سب جانتا ہے، تو سب جانتا ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی، کہ زمین بو جسے میرے پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی۔ یا اللہ، دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا، موت کے وقت بھی ہمارے عیب ظاہر نہ ہو، قبر میں بھی قبر کا عذاب نہ ہو مولا، آخرت میں بھی ہمارے عیب ظاہر نہ ہو، بس ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ یا اللہ، دنیا اور آخرت کی خیر اور سلامتی ہمارا مقدر بنا دے، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اللہ ہمیں محفوظ فرما، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، جنت میں آقا کے قدموں میں مرشد کے ساتھ ہمیں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، اے اللہ، ان میں جو جو بیمار ہیں مولا، سیدی داتا گنج بخش علی حجویری کا واسطہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، ٹی بی نے جنہیں آ گھیرا ہے، ہیپاٹائٹس، مختلف قسم کے امراض، شوگر، بلڈ پریشر، جوڑوں کا درد، آنکھوں کی تکلیفیں، سر کا درد، طرح طرح کے امراض، اے اللہ، سارے مریضوں کو شفا دے دے، تکلیفیں دور کر دے مولا، تیرے بندے، ان کے بچے، کسی کے گھر والے، کسی کے ماں باپ سخت تکلیف میں، اذیت میں مبتلا ہیں، اے مولا، تجھے ماہ سفر المظفر میں وصال فرمانے والے بزرگوں کا واسطہ، ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے، سب کی تکلیفیں بیماریاں دور فرما دے، اے اللہ، ہمارے قرضے بھی دور ہو جائیں مولا، ہماری کاروباری مشکلات بھی آسان ہو جائیں، رزق کا معاملے میں جو تنگ دستیاں ہیں یہ تنگ دستیاں دور ہو جائیں، بس عافیت نصیب فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا مولا، مخلوق کی محتاجی سے بچا۔ یا اللہ، گھروں سے لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، پیار محبت اتفاق عطا ہو جائے، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، اے اللہ، جو اولاد کے طلبگار ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں مولا، انہیں بھی نرینہ اولاد عطا کر دے، جن کے گھر میں بچے ہیں، اے اللہ، ان بچوں کو نیک بنا دے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا دے۔ یا اللہ، خوب خوب مدنی کام کرنے کی ہمیں توفیق دے، سنتوں بھری ہمیں زندگی دے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اور امیر اہل سنت کی غلامی پر مرتے دم تک استقامت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں بار بار حج نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، ہمارے پیارے میٹھے امیر اہل سنت کو دراز عمر بے خیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال کر دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الہی، میں تیرے عطا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا کی دعا۔ الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا شمع الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلو. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافية. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی جلمہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب دم آخر یا اللہ ہم سب مدینے مور عافیت کے ساتھ لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. فیضان اے خدا تیرے عطا کو شاش رکھے. اے خدا تیرے عطا کو شاش رکھے. ان کے سارے ان کے سارے گھر ان کے سارے گھر کو آباد رکھے. اے خدا توفیق دے ان کی راہ پر چلے. کر دے تیرے فدا تو آقا رکھ آلے آتار پر بس بسر رہ رہے. آلے آتار پر بس بسر رہ رہے. دو جہاں خدا کو آقا رکھے. دو جہاں ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا. آنسوؤں سے بچا ان کو آباد رکھ. ان کے سارے جرانے کو آباد رکھ. اے خدا اے خدا اے خدا میرے تارے کو